العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں, مفت کا ثواب ہے, اس کو ضرور حاصل کریں. نیت دل میں ہونا شرط ہے, زبان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے, چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا ساحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود ہو. کھانا آ گیا مسجد میں, اب اعتکاف کی نیت یاد آئے گا, ارے نیت تو نہیں کی, تو اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی, ثواب کی نیت سے اعتکاف کر سکتے. پھر نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب کھانا پینا سونا یہ سب جائز ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 15, حضرت سیدنا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا, اپنا سارا وقت درود خانی یعنی درود شریف پڑھنے میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 1438 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 9ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے نیز اوبی وین کے ذریعے پاک حیدری کابینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء اور پاک امجدی کابینہ لطیف آباد زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام, یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. اب سوالت کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ تیمم کا حکم کب اور کس مقام پر نازل ہوا, برائے مہربانی رہنمائی فرما دے. بخاری شریف کے حوالے سے ہے کہ تیمم کا حکم ہجرت کے پانچویں سال مکہ میں بیدا یا ذات الجیش میں نازل ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عتیق اتاری مدنی کابینہ برمنگم یو کے سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, کیا محرم سفر اور عدت میں نکاح کرنا منع ہے؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں. نکاح کسی مہینے میں منع نہیں, یہ غلط مشہور ہے. ہاں عدت میں نکاح تو نکاح, نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دائمی مریض صحت پانے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھے, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. یا معیدو ہر وقت پڑھتا رہے, اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے صحت عنایت فرمائے گا. یہ بیمار عابد صفحہ 39 پر ہے, مکتبۃ المدینہ کا رسالہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد اسلم انصاری بات کر رہا ہوں میرا امیر اہل سنت دعوت برکات مالیہ سے سوال عرض ہے, کیا کتاب میں لکھا ہوا علاج آج خود گھر میں کر سکتے ہیں؟ میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا کر دیجیے گا. لکھا ہوا کتابوں میں ہوتا ہے, اخباروں میں آتے ہیں علاج, ماناموں میں آتے ہیں, لوگ بتاتے رہتے ہیں علاج, تو اس میں رسک ہوتا ہے. ایک ہی علاج ایک کے لیے مفید ہوتا ہے, دوسرے کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے, تو اس لیے وہ طبیب کے مشورے سے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی علاج کرنا چاہیے, اور دوسروں کو جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ دوسرے کسی مریض کو علاج نہ بتایا کرے کہ تم یہ کر لو, بولتے رہتے ہیں یہ کر لو, وہ ٹیبلٹ کھا لو, وہ جڑی بوٹی لے لو, تو یہ طریقہ غلط ہے. بلکہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ غیر طبیب کا کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. نیم حکیم خطرہ جان. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم جو یہاں مدنی چینل وغیرہ پر علاج بتاتے ہیں تو یہ علاج جو ہے نا یہ ایک جنرل ہوتا ہے, خاص کسی فرد کے لیے نہیں ہوتا کہ تم یہ کر لو. تو جنرل علاج بتانا اور چیز ہے کہ بھائی فلاں چیز فلاں فلاں مرض میں فائدہ دیتی ہے, یہ اتنا کہنے میں حرج نہیں ہے. جبکہ اس مریض کو علاج بتانا مقصود نہ ہو کہ تم یہ علاج کر لو, یہ نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پشتو سوال مع اردو خلاصہ. پیخبر خان علماء طالب دے سما سما چچا کارا مڑی ہوشی آغا تازیر سنگھوں کو دعا ورتو کو یا اغلا تسلی ورتو. ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے, کسی کے ہاں انتقال ہو جائے تو اس سے تعزیت کس طرح کی جائے, دعا کی جائے یا تسلی دی جائے؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. تسلی بھی دی جائے اور دعا بھی اس کے لیے کی جائے. پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں تعزیت فرمائی, للہ ما اخذ للہ ما اخذ و اعطى وكل شيء عندہ بأجل مسمى, خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا, اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر یعنی طے شدہ وقت کے ساتھ ہے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ العنان فرماتے ہیں, تعزیت کے ایسے پیارے الفاظ ہونے چاہیے جس سے اس غم زدہ کو تسلی ہو جائے. یہ الفاظ بھی کتب فقہ میں منقول ہیں. پھر فرماتے ہیں, فقیر کا تجربہ ہے, میرا تجربہ ہے کہ اگر اس موقع پر غم زدوں کو واقعات کربلا یاد دلائے جائیں اور کہا جائے کہ ہم لوگ تو کھا پی کر مرتے ہیں, وہ شہزادے تو تین دن کے روزے دار شہید ہوئے, تو بہت تسلی ہوتی ہے. تین دن کے بھوکے پیاسے تھے کربلا والے, اور اس حال میں نہایت ہی مظلومیت کے حال میں شہید ہوئے. تو ہم لوگ تو بستر پر, ہمارے یہاں تو بستر پر ہاسپٹل میں اے سی میں, اور وہ تپتے ہوئے صحرا میں تھے کربلا کے. بڑا فرق ہے ان کے ہمارے یہاں ہم لوگوں کی موت میں اور ان حضرات کی شہادت میں. تو اس طرح تسلی دینے سے بھی انسان کو تسلی آتی ہے, لیکن اس میں بھی جو منہ پھٹ ہوتے ہیں نا, پھر وہ بولتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں, اور ہم کہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس طرح بھی بے صبری کا راستہ نکالتے ہیں, بلکہ بندہ چپ ہو کر سنے اور دعا کا بولے گا ہم کو بھی اللہ صبر دے دے, ہم گناہ گار ہیں. بے صبری کا راستہ نہ نکالے گا, ہم تو ان کی طرح صبر کر ہی نہیں سکتے. تو نہیں بھی کریں گے تو وقت تو گزرے گا ہی, صبر کریں گے تو ثواب ملے گا. اب صبر بول بول بول بول کے پھر بولنا, کوئی بولتا ہے یعنی کہ کسی کو تکلیف آتی ہے یا کوئی فوت ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا مسئلہ, تو وہ ایک ایک کو پکڑ کے بولیں گے میرا یہ نقصان ہو گیا, میرا بچہ بیمار ہے تو میرا یہ ہو گیا, تو میری فلاں کی وفات ہو گئی, تو اس کے بعد چند روز کے بعد فلاں کا انتقال ہو گیا, تو میری چوری ہو گئی میرے یہاں, تو ڈکیتی پڑ گئی, ایک ایک کو بولیں گے. اب اگر کسی نے بول دیا کہ اب بھائی صبر کیجئے, ہاں میں نے صبر ہی کیا ہے, حالانکہ صبر اس کو نہیں بولتے, صبر تو قفل مدینہ پھر کب لگے گا, کسی کو بتائے ہی نہ, یہ ہے بہت مشکل کہ کسی کو نہ بتائے, واقعی ایک کو بھی نہ بتائے, کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم پر کوئی مصیبت بھی آئی ہے, اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میں نہیں بتاؤں گا کسی کو. ہاں ضرورتاً بتانا بے صبری نہیں ہے, مرض آیا تو اب اس کو بتائے اس کو بتائے, اس سے کیا مقصود کیا, ہاں ڈاکٹر کو بتائے علاج کرانا ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنا بتائے, زیادہ اس کو بھی نہ بتائے مبالغہ کر کے, بیجا مبالغہ کر کے. تو اس طرح ڈاکٹر کو بتانے سے وہ بے صبری نہیں کہلائے گی, یا کسی کو اس لیے بتا رہا ہے کہ اس سے دعا کروانا مقصود ہے, تب بھی اس کو بھی ضرورت کا بتا, اور سچی بات ہے کہ جس سے دعا کروانی ہے اس کو تفصیلات کی حاجت نہیں ہوتی, ذرا دعا کر دے میری طبیعت خراب ہے, اتنا بھی کافی ہے, یا میری ماں کو صحت مل جائے, یا میرے دل میں جو مراد ہے اس پر اللہ رحمت کی نظر فرما دے, اب دعا فرمائے. یوں بھی دعا کروائی جا سکتی ہے کہ کسی کا یوں مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا کر حل ہو جائے, اپنا بتائے بغیر بھی. جی یہ بھی ہو سکتا ہے, البتہ یہ کہ اگر کسی سے اگر مشورہ لینا ہو تو اس کو تو وہاں پہ بھی اگر ممکن ہو تو کسی کے ساتھ اگر اس طرح ہو تو وہ کیا کرے, جب تک یعنی ضرورت نہ ہو اپنا تعارف نہ کرے. وہ یعنی کہ اتنا ذہن خراب ہے, میرا باپ شراب پیتا ہے, میرا بھائی چوریاں کرتا ہے, اور میری ماں روزے نہیں رکھتی نہ میری بہن بے پردہ پھرتی ہے, آپ دعا کر دیں. اس کے بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ہے وہ شراب پیتا ہے یا وہ جوا کھیلتا, آپ دعا کر دیں. تو والد قریبی رشتہ داروں میں سے ہی تو ہے, پردہ رکھنا سیکھیں, ڈھکنا سیکھیں, اٹھا کر کے ڈھکن کھول کر نہ دے دیں. اب آپ نے بولا میرا باپ جوا کھیلتا, آپ دعا کر دیں. آپ نے بولے نیک نیتی سے بولا اور باپ کو پتا چل گیا کہ میرے بیٹے نے جا کر یوں بولا فلاں کو کہ میرا باپ جوا کھیلتا ہے, تو برا کتنا اس کو لگے گا, اور پھر جو یہ جھگڑا ہوگا گھر میں, یا آپ کو سزا دے گا, وہ آپ سمجھدار ہیں. اگر باپ, آپ بھی پسند نہیں کریں گے کہ باپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے باپ کا پول کھول دیا ہے. یعنی کہ جب خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو میں سمجھاتا رہتا ہوں, لیکن کوئی نہ کوئی بازو کا بول پڑتا ہے, اپنے خاندان کی خرابیاں جو ہے وہ اگلنا شروع کر دیتا ہے اور نہیں بولا کرو. جب آپ خود پسند نہیں کرتے اپنی برائی سننا تو اپنے امی ابو کی کیوں برائی کرتے ہیں؟ میرا باپ دنیا دار ہے. اب بھائی تم کون سے دیندار ہو؟ یعنی کوئی بات ہوئی یار, میرا باپ دنیا دار ہے, ویسا نہیں بولا کرے. بولنا بھی ایک فن ہے, اللہ کرے ہم آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبد الخالق اجمیر شریف سے, اور حضرت صاحب سے میری بیٹی مائی نور اور میرا بیٹا محمد عبید ان کو مرید کر لیں حضرت صاحب تو بڑی احسان حضرت صاحب کا. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ انہیں بھی اس سلسلے میں داخل کریں اور ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کروائیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل کریں. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اسی طرح بذریعہ او بی وین مدنی مذاکرے میں جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء پاک حیدری کابینہ مرکز الاولیاء سے شامل ہونے والے عاشقان رسول, اور اسی طرح لطیف آباد زمزم نگر باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینہ میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے والے عاشقان رسول, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین, امیر سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اور جو اس سلسلے میں کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں. جالون ہند والے عاشقان رسول بھی, امیر سنت جب کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. عبید اور ماہ نور دو نام بتائے گئے, ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کر لیتا ہوں. لفظ محمد نہ بولا جائے عبید کے ساتھ, عبید مانے بہت چھوٹا غلام ہے نا, عبید چھوٹا غلام عبد کی بھی تصویر ہے بلکہ مطلب ہاں. تو محمد یہ بہت عظمت والا نام ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ. جب دوسرا نام ہو نا تو اس میں اس کے بھی مسائل ہیں کہ ہر نام کے ساتھ محمد نہیں لگتا مخصوص, یعنی کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان شان ہو نا نام, پھر اس سے پہلے محمد نام لگتا ہے. اگرچہ وہ ناجائز نہیں ہو جائے گا کسی نے لگا دیا تو, ویسے جو بہتر طریقہ اعلی حضرت نے بتایا وہ میں نے عرض کیا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. روز مرہ کے معمولات زندگی ہوں یا محافل و دعوت, گھر ہو یا دفتر, گویا کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو سے وابستہ اشیاء کو ان کے طریقے کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے. ہر چیز کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ واضح ہوتا ہے, بصورت دیگر نقصان کا اندیشہ لازمی سی بات ہے. گیس سلنڈر کا استعمال ہو یا آلات بجلی کا, باورچی خانے میں اشیاء کا استعمال ہو یا دفتر میں سامان کا, ذرا سی غفلت نقصان سے دوچار کر سکتی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ماشاء اللہ یہ سوال جو ہے یہ جواب کو بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا اور اس میں کچھ ایسے مناظر بھی دکھائے گئے. تو واقعی بجلی کے آلات ہوں یا گیس سے چلنے والے اسباب ہوں یا روڈوں پر چلنے والی گاڑیاں ہوں, ہر شے کے استعمال کے اصول ہوتے ہیں اور اصول سے ہٹ کر استعمال کرنا خطرے میں ڈال سکتا ہے, نقصان میں ڈال سکتا ہے. خطرہ تو ہے نقصان میں ڈال سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے بچوں کو بھی دور رکھنا ہوتا ہے الیکٹرانک اور گیس کی چیزوں سے, ورنہ بچے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ڈال دیتے ہیں, انگلیاں ڈالتے رہتے ہیں, اس طرح کے ننگی تارے پکڑ لیتے ہیں, سوئچ کی طرف بھاگتے ہیں. ان کو مطلب یوں کچھ لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے, وہ خوبصورت ہے. ہر چیز کو پکڑنے کھینچنے تاننے کی بات بچوں کی, بلکہ اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے, ہاتھ مارتے رہتے ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچوں کو بچانا ہوگا. مثال کے طور پر کسی وجہ سے نیچے آپ کے ہے ایسے سوئچ وغیرہ کا بورڈ, تو اب بچہ ہے چھوٹا ادھر لپک نہ دو, اس کے آڑے کو وزن دار چیز رکھ لی جس سے وہ چھپ جائے, اور وہ ایسی وزن دار ہو کہ بچہ ہٹا نہ سکے, تو یوں اس کی بچت ہو سکتی ہے. ٹیپ بھی لگا سکتے ضرورت ہے, تو ہٹانی پڑے گی نا ٹیپ, ٹیپ ہٹانا مشکل ہوتا ہے. تکیہ وزن دار کوئی چیز رہتی تو وہ بڑا آدمی ہٹا سکتا ہے. تو اس میں ضرورت اس کو یہ ترکیب کریں, سر جلتے چولہے کے قریب بچے کو نہ آنے دیں کہ وہ تو آگ کا خوبصورت شعلہ دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے ہاتھ ڈال دے. گرم پتیلیاں ہیں اس میں بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے وہ. بعض وقت جھلس بھی جاتے ہیں بےچارے, چپک بھی جاتے ہیں, جل بھی جاتے ہیں بچے. اور پھر دیکھیں بے احتیاطیوں سے تو حصے سے حساب کتاب ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی پناہ. واقعات کبھی کبھی سننے کو ملتے ہیں. واقعہ میری بہن نے سنا تھا, بڑی بہن نے, کسی صاحب بہن نے آپ بتایا ہوگا ان کو کہ وہ ماں باپ حج پر گئے اور تین بچیوں کو کسی کے حوالے کر کے گئے, رکھ چھوٹی بچیوں کو کہ آپ سنبھالیں, تو خاندان والے ہوں گے یا بھر. تو اب وہ دودھ رکھا ہوگا بچیوں کے لیے, اب نہ جانے کب اس دودھ میں وہ ہو گیا کچھ کہ بچیوں نے جب دودھ پیا تو تینوں کی تینوں کا انتقال ہو گیا, کورام پڑ گیا. دودھ کو جب دیکھا تو اس میں چھپکلی مر گئی تھی. تو چھپکلی اگر مر کے پھٹ جائے نا, تو وہ سنا تھا کہ وہ سو آدمیوں کے لیے اس کا زہر کافی ہے. تو یہ تینوں بچاریاں بچیاں جو تھی وہ سو گئی, اور وہ ابھی حج کا وقت آیا نہیں تھا اور یہ حادثہ ہو گیا, وہاں خبر پہنچی تو یہ بےچارے روتے دھوتے حج کیے بغیر پلٹ آئے باب المدینہ. یہ بے احتیاطیاں ہر چیز میں, مطلب جو بھی کھانے پانی پینے کی چیزیں اس کو ڈھک کے رکھنا چاہیے. اور رات کے لیے تو خاص کر ہے کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے سال میں جس میں بلائیں اترتی ہیں, تو جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں یہ اتر جاتی ہیں. تو اس لیے مفتی صاحب, مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا کہ اس برتن میں جبکہ وہ کھانے کی چیز ہو, کھانے یا پینے کی چیز, تو اس کو ڈھک کر رکھا جائے. یا کچھ ڈھکنے کے لیے نہیں ہے تو کوئی تنکا یا کوئی اس طرح کی چیز بھی بسم اللہ پڑھ کر اس کے آڑے رکھ دیں, خاص چمچ رکھ دیں آڑے بسم اللہ پڑھ کے. جیسے یہ پیالہ ہے نا, یہ تو خالی ہے نا, تو اس کو ڈھکنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ پانی سے بھرا ہوا ہے تو کوئی ڈھکن نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جیسے قلم اس پر رکھ دیا تو یہ بھی چل جائے گا, تو بلا اس میں انشاءاللہ نہیں اتر پائے گی انشاءاللہ. اچھا اسی طرح جب کپڑے وغیرہ دھوئے جاتے ہیں تو یہ ویسا بھی حادثہ ہوا ہے نا کہ ایک اسلام بھائی کی بھانجی تھی یا بھتیجی تھی, وہ کپڑے دھل لے تو اس میں جو نا وہ بالٹی میں جو نا وہ تھی شاید دو سالہ بچی, تو وہ ڈوب گئی. اللہ تعالیٰ کرم. اس طرح کی تو یہ کہ بچوں سے بھی بچانا ہے, بڑوں کے بھی حادثے ہوتے ہیں. یہ مطلب جو الیکٹرک کا کام کرتے ہیں نا, بعض اوقات یہ بھی بےچارے وہ تربیت یافتہ پورے ہوتے نہیں ہیں, بعض اوقات یہ بھی چپک جاتے ہیں اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. مشینوں میں بھی کبھی حادثے ہو جاتے ہیں. ابھی بیچ میں ایک سوشل میڈیا پر منظر بڑا وہ دردناک منظر تھا, شاید وہ اسکرین پر دکھانے کی اجازت بھی نہ ہو. وہاں وہ مشین میں وہ کاریگر جو تھا وہ اچانک بس وہ مشین کا بڑا کچھ چرخا چل رہا تھا, پتہ نہیں اس کا کپڑا اس میں آ گیا کیا ہوا کہ وہ چرخے نے اس کو اپنی زد میں لے لیا. اب وہ چرخے کے ساتھ وہ گھوم رہا تھا وہ آدمی, اور وہ سر اس کا بار بار بےچارے گا زمین پر پچھاڑ کھا رہا تھا اور خونم خون, اور لمحوں بھر میں اس نے دم توڑ دیا تھا. اب اس کو بچانے کے لیے بھاگے, لیکن ان کو بھی کوئی سچکا نہیں پڑا کہ اس کو کھینچے کیسے. چل رہا تھا چرخا, یہ بندہ بھی ساتھ میں چل رہا تھا وہ چرخے کے ساتھ. پھر شاید کسی کو آئیڈیا ایسا لگا مجھے کہ یہ بھاگا اور اس نے مین سوئچ بند کیا ہوگا. ہونا یہی چاہیے کہ چرخے سے کھینچنے سے اس طرح کچھ ہونا نہیں ہے, کہ وہ تو چپک چکا تھا, پھنس چکا تھا, اس کا ٹکڑا ہی آتا شاید ہاتھ میں. تو ایسے موقع پر اس بجلی سے چونکہ یہ آلات چلتے ہوتے ہیں تو فوراً اس کی بجلی کی لائن کاٹ دی جائے. تو جب بجلی کی سپلائی بند ہوگی نا تو آٹومیٹک وہ مشین رک جائے گی. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم کرے کہ ہم محتاط ہو جائیں, ہر معاملے محتاط ہو جائیں. حفاظت رب نے ہی کرنی ہے. جب وہ قسمت کا لکھا ہے اور تقدیر جب لینے پر آتی ہے تو آدمی کو پھر وہ کچھ وہ سوچتا نہیں ہے, اور تدبیر کے ناخن تقدیر کی گرے نہیں کھول سکتے. لیکن ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب کون دے گا؟ یہ بھی آپ ہی دیکھ لیا کریں. مدنی شخصیات نواز ہے, پیچھے اسلام بھائی کھڑے ہیں. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبر ایک جن نے دی تھی. جواب درست ہے. مطالعہ اچھا کیا لگتا ہے. آمین. نام تو ملے گا سر, کیوں نہیں ملے گا؟ اوپر ہے پیچھے. دعا کی عرض جی, ان کو بھی انعام ملتا ہے. یہ بعد میں یہاں رابطہ کرتے ہیں تو جو ہمارے شخصیات ہیں ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے. کل والے جو پیچھے ہمارے جی وہ آج آئے حافظ احسان, ان کو تحفہ ملی ہو, اس کو نہیں ملا کل. ایک تو آئے اوپر سے آج, کل انہوں نے جواب دیا تھا, ڈیفیکلٹ تھا, کوئی نہیں دے پا رہا تھا. موجود ہیں یہاں پر بابا, تو ان کو آنا پڑے گا آپ کے پاس. نہیں یہ ایسے میں, ہاں نہیں ظاہر ہے کہ وہ ان کو یا یہاں ہم آتے وقت پہنچا دیتے. یہ بھی صحیح ہے انشاءاللہ. پہلی مدنی منی تو مدینے کی باتیں کر رہی تھی. جرمنی سے دعوت دے رہی تھی آپ؟ جرمنی سے دعوت بھی دے رہی تھی مجھے. یعنی آپ آ جائیں پھر مدینے چلیں گے ساتھیوں. سبحان اللہ, تو بلا لو آپ. ماشاء اللہ, ماں جرمنی ہے نہیں, جرمنی جا کر مدینے آپ ادھر آ جائیں نا, اب مدینے لے جائیں میرے کو. اب مدنی منی نے کیا کہا؟ اسٹرابری کھیت میں آئے تھے یہ توڑنے کے لیے, تو وہاں کوئی سے باغ ہوگا, پیسے دے کر وہ بولتے ہوں گے توڑ لو. خدا جانے اس میں تو کیا مسئلہ بنے گا, کتنی توڑے, کیا اس کا مطلب حساب کتاب, کچھ جواب تو بننی پڑنا. وہاں یہ اصل صورت کہیں گے نا اس کو, ہاں معلومات نہیں ہے. ویسے اگر گھر کے لیے کسی نے اسٹرابری خریدی اور اگر کوئی اس میں خراب اسٹرابری ہے, آدھی خراب ہے, آدھی صحیح ہے, تو آدھی خراب اس سے کاٹ کے پھینک دیں, پوری نہ پھینکیں, آدھا کھا لیں. پوری خراب ہے تو پوری پھینک لیں, تھوڑا سا حصہ خراب ہے اوپر کا جیسے, تو اتنا کاٹ کے پھینک دیں, باقی حصہ کھا لیں جو درست ہے. تو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بعض لوگ پورا پھل پھینک دیتے ہیں, تھوڑا سا خراب ہوتا ہے تو پورا پھل اس کو پھینک دیتے ہیں. کیلا تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے یا وہ آدھا حصہ اس کا کاٹ دیا، جتنا حصہ واقعی خراب ہو، نرم کیلا ہو گیا تو یہ خراب نہیں کہلاتا، پک گیا نا، یہ تو سنتے تو یہ کہ پیٹ کے لیے مفید ہے، اس طرح جو گلا ہوا کیلا ہوتا ہے خاص کر پیچش کے مرض کے لیے کہ اگر یہ کھائے گلا ہوا کیلا تو جراثیم اس سے چپک جاتے ہیں اور وہ جب باہر نکلتے ہیں تو نکل جاتے ہیں، یہ بڑے بوڑھوں کی بات ہے، بعض اوقات ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں مضبوط تجربے کی، کوئی حکیم صاحب ہوں گے تو شاید تائید میں بھی پیغام دے دیں گے، ڈاکٹروں کو بھی یہ باتیں اس طرح کی معلومات ہوتی ہوں گی، جتنا پھل جتنی سبزی جتنا حصہ اس کا ڈیمیج ہے صرف اتنا پھینکا جائے، پورا نہ پھینکا جائے، جو کہ بالکل فریش ہوتا پھینک دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کب کب مسواک شریف استعمال فرمایا کرتے تھے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ مسواک نکال لیجئے، اب تو مسواک زیادہ ہونی چاہیے نا، اس دن ترغیب ہوئی تھی تو اللہ کرے کہ اور بہتوں نے خرید لی ہو جن کے پاس نہ ہو مسواک، تو یہ بس اب عمر بھر اس کو نبھانا ہے، قبر میں بھی لے جانا ہے، یعنی قبر میں بھی اگر کوئی اپنی استعمال شدہ مسواک اگر تبرکات جہاں رکھتے ہیں کاغذات وغیرہ لکھے ہوئے اگر رکھ دے تو منع تو اس کی بھی نہیں ہے، لیکن مطلب ایسے کہ یعنی اتنی استعمال کرنی ہے کہ جیسے قبر میں بھی ساتھ لے جائیں گے ہم، اب مسواک سے پکی دوستی ہے، مسواک کو بس سینے سے لگا کے رکھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر سے باہر سے گھر تشریف لاتے تھے تو پہلا کام مسواک، سوتے وقت مسواک، سو کر بیچ میں اٹھتے تب بھی مسواک، سرہانے مسواک حاضر رہتی تھی خدمت کے لیے، اور وضو جب بھی فرماتے ہیں تب بھی مسواک، وضو سے قبل سفر میں مسواک، یہاں تک کہ دنیا سے جب تشریف لے جانے لگے آخری بالکل لمحات میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک منہ میں مسواک چبائی اور پیش کی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخصت کے وقت، دنیا سے رخصت کے وقت بھی مسواک استعمال فرمائی۔ تو یوں مسواک ہم کو بھی اپنانی ہے، جتنا ممکن ہو بندہ مسواک کو استعمال کرے، اور جس طرح کرنے کا حق ہے اگر ایسے کریں گے تو انشاءاللہ دانت آپ کے مضبوط رہیں گے اور بہت کچھ فوائد ہوں گے دین دنیا کے انشاءاللہ، یا آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ مدنی پھول ہم حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان لکھوا جاری رہے گا، فیضان لکھوا جاری رہے گا، فیضان لکھوا جاری رہے، میری عادتیں ہو بہتر، پر سنتوں کا پیک، میری عادتیں ہو بہتر، پر سنتوں کا پیک، مجھے متقی بنا مدنی مدینے والے۔ میلاد المناجی میں ہے مسواک اتنے مقام پر سنت ہے. وضو میں قرآن شریف پڑھتے وقت دانت پیلے ہونے پر بھوک یا دیر تک خاموشی یا بے خوابی کی وجہ سے منہ سے بو آنے پر, اور ایک مقام پر ہے مسواک بیدار ہونے پر بھی سنت ہے. صلو علی الحبیب. اچھا بیدار ہونے پر کہ معنی کس کس کو نہیں معلوم تاکہ ہم بتا دیں, جس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھانا صرف, اس طرف بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اس طرف بھی ہے, شخصیت میں بھی ہے, بدنی شخصیت. اب مجھے اندازہ لگانا تھا کہ اب یہ اردو جو ہے نا یہ آخری سلام بھر رہی ہے لگتا ہے ایسا, تو کتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ بیدار ہونے پر کے معنی نہیں جانتے ہیں. یہ کہ اب ہم جو بیان کرتے ہیں ہمارے تو بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں, کیا کریں, اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے. بیدار ہونے پر کے معنی ہیں بتا دیے, نیند سے اٹھنے کے بعد, نیند سے اٹھنے کے بعد بیدار ہونے پر, جاگنے پر. جاگنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بہتر جانے, مطلب اردو یعنی جب یہ باب المدینہ اور پاکستان کا ایک طرح سے دل ہے باب المدینہ, اردو ہماری قومی زبان ہے, پکی ہونی چاہیے اردو, ہماری قومی زبان چھوٹنی نہیں چاہیے. اور پھر یہ کہ ہماری دینی کتابیں تقریباً اردو میں, آہستہ آہستہ ترجمے ہو رہے ہیں اس کے انگلش وغیرہ میں, لیکن بہرحال اردو اردو ہے. اردو کی جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کنز الایمان تو اردو, خزائن العرفان اردو, نور العرفان اردو, سرات الجنان اردو, فیضان سنت, بہار شریعت, فتح رضویہ, سب اردو اردو اردو. اردو جان آنی چاہیے یار. بیدار ہونے کا معلوم نہیں ہے مانا تو اور پتا نہیں, ان کی محبت بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری باتیں بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی, ہم کو بھی چاہیے کہ میں تو اب کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یاد آ جاتا ہے تھوڑا کہ کوئی خاص بات سمجھانی ہے تو اس کا آسان کر دوں, بچوں والا انداز بالکل بچکانا, اردو بولیں گے تو یہ سمجھیں گے. چل اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. صلو علی الحبیب. عبدالحمید اتاری سردار آباد سے مدنی قافلے میں حاضر ہوا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ تو پتہ چل گیا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں تیل کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں. تیل, تیل ناپاک ہو گیا مثلا, یہ تو اس میں یہ ہوگا تیل ناپاک ہو گیا تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ پانی اور تیل, یا چھوڑیں ایک اس بوتل میں سمجھو کہ پاک تیل ہے, پیالے میں ناپاک تیل ہے, نیچے آپ ایک پاک برتن رکھ لیں اور یہ پاک تیل کی دھار پہلے شروع کریں, پھر بڑی احتیاط کے ساتھ ناپاک تیل کی دھار اس میں ملا دیں. اب یہ دونوں پتیلے میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ جو بھی پتیلے میں گر رہا نہیں سب پاک ہے, تو یوں پاک تیل جو نا آخر میں بھی پاک تیل گرے اس کی احتیاط ہونی مناسب ہے. تو یہ تیل جو پتیلے میں جب وہ نہیں پاک ہے, اگر ایک بار بھی یہ پاک تیل کی دھار سے ناپاک کی جدا ہو گئی, یہ ایک قطرہ بھی ناپاک تیل کا اس سے جدا ہو کر یہ گر پڑا اس برتن میں تو سارا ناپاک ہو گیا, پھر دوبارہ اس کا پروسیجر کرنا ہوگا پاک کرنے کا. ابتدا بھی اگر پاک سے اور انتہا بھی پاک سے, میں نے یہی عرض کیا تھا پہلے یہ گرا جی شروع کرے تو پھر اس میں بڑی احتیاط سے ملانا پڑے گا. اب یہ تیل ہے یا پانی ہے یا گھی ہے پگھلا پگھلا کر یا چینی ہے ناپاک ہو گئی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں یہ طریقے لکھے ہیں کہ اگر شکر ناپاک ہو گئی تو چینی بھی شکر ہی ہے تو اس کو بھی پھینکنا اسراف ہے, ناپاک شکر کو پھینک نہیں سکتے, اس کو پگھلا لے, پگھلا کر اس کو پاک کرے. پاک پانی سے. تو چکر پھینکنا ناپاک جائز ہو نہیں ہے, تو اس کا مطلب اور کوئی یعنی شہد ناپاک ہو گیا یا گھی ناپاک ہو گیا تو یہ اس کی پھینکنے کی اجازت تھوڑی ہو جائے گی. جن جن چیزوں کو پاک کرنا ممکن ہے تو ان کو پاک کرنا ہوگا. تو لکوڈ جو ہے اس کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہی ہے, اور دوسرا طریقہ پھر وہ گرم کرنے کا ہے. کہ جیسے کہ یہ تیل ہے اس میں اتنا ہی پانی ڈال دے جتنا تیل ہے, اور پھر اس کو خوب ابالے ابالے ابالے کہ بالکل پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے اور یہ سب جل جائے پانی. اور یہ تین بار کرنا چاہیے, تین بار اسی طرح کریں گے نا تو, اور پانی کا آخری قطرہ بھی جل کے بھاپ بن کے اڑ گیا, اب یہ جو تیل پتیلے میں بچا یہ پاک ہو گیا. پاپا اگر وہ مینگنی اگر ہوگی تیل میں گر گئی, یہ تو اگر سو ابالیں گے تو پگھل جائے گی, تو مینگنی تو نکالنی پڑے گی, نہیں تو اندر چھوڑے اتنا تو سمجھتے ہوں گے. وہ تو یہ تو آپ نے وہ دیہاتیوں کا نہیں, کہ وہ دیہاتی آئے کسی عالم صاحب کے پاس کہ ہمارے کنویں میں کتا مر گیا ہے, تو کتنے ڈول نکالنے, تو عالم صاحب نے فرمایا کہ کنواں خالی کرو, 60 ڈول کنواں خالی کرو, کنواں پورا خالی کر دو. تو اب یہ کہ گھر جتنا ممکن ہے اتنا خالی کیا جاتا ہے, تھوڑا سا پانی آخر میں بچ جاتا ہے, جس میں ڈول ڈالیں گے تو ڈوبنگ نہیں ہوگی, بھرے گی نہیں. تو اب یہ کہ یہ کنواں خالی ہو گیا, تو یہ کنواں خالی ہو گیا اور یہ پانی بھر کے لیا ہے آخری کا بھی جو بالکل لاسٹ بچا ہوا تھا, جو ڈول جسے نہیں بھر سکتی تھی, اور عالم صاحب کو دکھایا. تو ان کو دکھایا تو اس میں ایک بال تھا, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بال کاہے کا ہے؟ بولا یہ تو کتے کا ہے. بولے یہ کتے کا بال کیسے ہے؟ تو بولا وہ تو کتا تو ابھی اندر میں ہی ہے نا کنویں میں, آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ کتا بھی نکال دینا, تو ہم نے کتا تو نہیں نکالا, خالی پانی کا بولا تو ہم نے پانی نکالا ہے. تو یہ ایک اندر چوڑے کے کتا تو نکالنا پڑے گا. تو اسی طرح مطلب مینگنی نظر آ رہی ہے تو وہ تو نکالنی ہی نکالنی ہے, پاک کا پروسیجر تو بعد میں کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. اور تیل اور پانی کا برابر برابر کا میں نے کہا, لیکن احتیاط یہ کہ تھوڑا پانی اور زیادہ ہو, تو ایسا نہ ہو کہ پانی کم ہو اور تیل زیادہ ہو, یہ ایکوریٹ لینے میں رسک ہوتا ہے. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایکوریٹ ہی لینا ہے, زیادہ لینے میں حرج نہیں ہے. پانی پاک پانی, پاک پانی ڈبل ہو تو بھی حرج نہیں ہے, اس میں اس کو پاک کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا, زیادت پانی کی رکاوٹ نہیں بنے گی. وہ جو دھار ملانے کا ہے اس کا آسان ایک اور یوں بھی ہو سکتا ہے, اگر وہ پائپ ہو نا, اگر پائپ کے اندر پہلے پاک تیل ڈالے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ناپاک تیل, دھار جو ہے وہ الگ ہونے کی اب جو ہے وہ ٹینشن نہیں رہے گی. مل مل کر یہ جی جی جی مل مل کر دونوں جاتا رہے گا پتیلے میں تو یہ پاک ہو جائے گا. پرنالا بنا لے, ہاں پرنالا اعلیٰ پرنالی کا لفظ. ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. جیسے ایک تھال ہے, بڑا سا تھال ہے, اس کا کنارہ تھوڑا یعنی کہ کوئی ایسی موڑ لیا کچھ کر لیا, اب اس میں پاک اور ناپاک یہ دونوں دھاریں جا رہی ہیں اور اب وہاں سے یہ بہتا ہوا نکل رہا ہے, تب بھی پاک ہے. آسانیاں ہیں, مطلب کرنے والے ہم بنے نا تو آسانیاں ہیں. لیکن یہ کہ ناپاکی کا اثر باقی نہیں رہنا چاہیے. اب بھی اگر وہ تیل کو پاک کرنے کا پروسیجر کیا, لیکن وہ نجاست ایسی تھی کہ وہ تیل اب بھی بدبودار نجاست کی وجہ سے ہے, تو پاک نہیں ہو گئی. جیسے خون گر گیا تو کلر آ گیا, کلر آ گیا, یعنی کہ تین ہے نا اوصاف ثلاثہ, نجاست کا کلر یا بدبو, نجاست کی بو, کلر بو یا ٹیسٹ ذائقہ, یہ تینوں ختم ہو جانے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی وہ اسٹرابیری کا جو سوال ہوا اس پہ یو ایس اے سے اسلام بھائی نے یوں اطلاع دی کہ ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہے کہ باغات جیسے سیب کے ہم جاتے ہمیں ٹوکری دی جاتی ہے اور وہ ٹوکری فکس ہوتی ہے کہ آپ یہی بھر سکتے ہیں, تو وہ ٹوکری کے مطابق جو ہے جو ٹوکری ہوتی ہے اس کی کاسٹ بھی پتا ہوتی ہے کہ یہ اتنے مثال اتنے ڈالر کا 18 ڈالر کا ہے, یہ آپ نے یہ جو ٹوکری ہے اس میں سیب جتنے آپ کے آئیں گے وہ آپ لے سکتے ہیں, یہ خود جا کر توڑتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تھیلی وغیرہ ان کو ایکسٹرا بھی دیتے کہ اگر آپ نے کچھ چیز ٹیسٹ کرنی ہے کھانی ہے تو آپ وہ کھانے کے بعد گرائیں گے نہیں, آپ اس تھیلی میں ڈال دیں اور وہ جو کھایا ہوا آپ نے وہ آپ ڈسٹ بن میں ڈال سکتے ہیں, وہ اس کی بھی اجازت دیتے ہیں, انہوں نے اس کی کچھ یہ تفصیلات بیان کی ہیں. اس میں پوری ڈیٹیل بات چیت ہوگی, اسی کے بعد کچھ میں بیان کیا جا سکے گا, کیونکہ بعض اوقات جب گفتگو ہوتی ہے تو سوال پر سوال ہونے کی وجہ سے کچھ باتیں سامنے آتی ہیں, تو فی الوقت تو اس کا جواب دینا مشکل ہے. یہاں پر لکھ کر سوال جو ہے دار الافتاء اہل سنت کو بھیجتے ہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں, یقیناً ان کی خدمات قابل تحسین بھی ہیں قابل ستائش بھی ہیں, یقیناً پاکستانی عوام اور مسلمانوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی, میاں والی کے اندر جو فیضان مدینہ ہے, ہر سال میں وہاں پہ جاتا ہوں, میرے اسلامی بھائی مجھے وہاں پہ بلاتے ہیں, یقیناً روح کے اندر ایک سرشاری سی آتی ہے, ایک روح کے اندر پاکیزگی کی سی آتی ہے. ہم جیسے لوگ بھی جب ان بھائیوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہماری بھی مغفرت کے لیے جب دعا ہوتی ہے تو اللہ سے یہ امید ہے کہ آپ جیسے بھائی اسی طرح پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے کام کرتے رہے تو یہ دنیا بھی قائم رہے گی, اور آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے لیے جس قدر اپنی خدمات دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کے ہمیں بھی اسی طرح کام کرنا چاہیے. سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ دوران اعتکاف جو ہے موبائل لے کے جاتے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ موبائل لے کے جانا جائز ہے, کیونکہ اعتکاف کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم نے دنیا سے کٹ جانا ہے اور فقط اللہ کی رضا کو مان لینا ہے, تو میرا یہ آپ سے یہ سوال ہے کہ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. ماشاء اللہ, موبائل والو سمجھ جاؤ, کتنے لوگ نوٹ کرتے ہوں گے, ادھر لگے ہوئے ادھر لگے ہوئے, یہ بنا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں, جو بیان کیا جا رہا ہے سر سے گزر رہا ہے, ہوش بھی نہیں ہے یہ کیا بولا جا رہا ہے. اب اگر موبائل کی پابندی لگائیں تو پھر اعتکاف ہمارے یہ سنے ہو جائیں گے, آئے گا ہی کون. تو مطلقاً موبائل مسجد میں لانا یا اس میں بات کرنا ناجائز نہیں ہے. اب موبائل کو اس لیے لایا ہے کہ اس سے کوئی دینی حوالے سے استعمال کرے گا, اس پر مسئلہ پوچھے گا اور اس انداز سے وہ اس کو استعمال کرے گا کہ کسی نمازی کو, تلاوت کرنے والے کو, سونے والے کو, عبادت کرنے والے کو اس سے کوئی تشویش نہیں ہوگی, تو جائز. اور اگر زور زور سے لگا رہے گا چاہے دینی بات ہی کرے گا, نمازی رکعت بھولتا رہے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا کہ نمازی کو تشویش ہو رہی ہے, یا ویسے ہی دنیا کی باتیں وہ کیے جا رہا ہے. جیسے ایک تعداد ہوگی دنیا کی باتیں ہو سکتا ہے کرتی ہو, اس پہ اقتدار مسجد اس لیے تو نہیں ہے, چاہے موبائل پر کرے چاہے ویسے ہی کرے, دنیا کی باتوں کی تو ایک حد بندی ہے نا, معتکف کو اجازت ہے لیکن صرف ضرورت کی بات, لیکن پھر سائڈ وہی کہ کسی کو بھی کوئی تشویش نہ پہنچے جو عبادت وغیرہ کر رہے ہیں ان کو یا سو رہے ہیں. تو موبائل بند رکھیں, جن کو کوئی اسی اہم ضرورت نہیں ہے, یہ مشورہ میرا. بعض ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جو بند کر کے یہ وہاں جمع کرا دیتے ہیں. پہلے بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ جمع کرا تو پھر جب جانے لگو تو لے جانا, یا کبھی کوئی اہم ضرورت پیش آ گئی تو فارغ وقت میں جب کوئی مدنی مذاکرہ یا مدنی حلقہ نہ ہو اس میں لے لیا. مثلا گھر میں بات کرنی ہے امی ابو سے یا بچوں کی امی سے تو اس پہ جا کے احتیاط سے بات کر دی. پھر اب اتنی ضرورت تو نہیں یہاں موبائل کی, دوستوں سے ساری اب کمنٹری بتاتے رہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اب میں سونے لگا ہوں, اب میں تہجد کے لیے جاگا ہوں, اشراق کو چاشت کے انتظار میں لگا ہوں, فلاں کا بیان ہو رہا ہے. تو یہ سب کمنٹری کرنے کے لیے تو نہیں آئے نا آپ. یہاں ہے کوئی ذہن بنتا ہے کہ موبائل فون اپنا جمع کروا دیں یار, موبائل فون نہیں ہوگا نا تو آپ واقعی بولتا ہوں کہ ٹینشن فری ہو کر آپ یہ سن سکیں گے جو آپ کی آخرت کی بہتری کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, ورنہ اس میں دھیان پڑا ہوگا. آپ بولے میں غلط استعمال نہیں کروں گا, لیکن خود موبائل فون جو ہے نا یہ کچھ نہ کچھ آپ کو بھولتا رہے گا, کبھی یہ بجے گا, کبھی ہلے گا, کبھی چمکے گا, آپ کو جی چاہے گا کہ یار یہ چمک کیوں مار رہا ہے, کچھ ہے اندر. اب اس کو کھولنے میں, اس کو چیک کرنے میں کس کا فون ہے, کس کی مس کال ہے, وہ دیکھنے میں لگ جائیں گے. تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اگر جس کو واقعی یعنی کہ دل بنتا ہے, اور جب موبائل نہیں تھا اس وقت کیا تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت کیا تھا, تو اس وقت بھی تو اعتکاف ہو رہے تھے اور گھروں سے رابطے کے رابطے تو کب, جب پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, مائک بھی نہیں تھے, رابطے ہی کٹ جاتے, برسوں تک گھر سے رابطے نہیں ہوتے تھے جو باہر نکل جاتے تھے ان کے. تو جب بھی زندگیاں گزر ہی گئیں اس طرح کی, تو چلو ضرورتاً واقعی یہ ضمیر کہے کہ یہ ضروری ہے میرا اپنے گھر میں فون کرنا, بات کرنا, یا فلاں دوست کو اپنے نیکی کی دعوت دینی ہے کہ اب احتکاب میں آپ بھی آ جائیں وغیرہ وغیرہ, وہ کوئی ایسی ضرورت ہے تو اچھی بات ہے چلو استعمال کر لیا موبائل, ورنہ پھر جمع کروا دیں, ضرورت کے نکالیں واپس پھر وہیں رکھ دیں. تو آپ بتائیے کتنے اسلامی بھائی سے خوش نصیب ہیں کہ جو یوں موبائل کو اب یہ کہ ٹاٹا کرنے لگے. ماشاءاللہ ہم انتظام کر دیتے ہیں ان کے موبائل ماشاءاللہ اٹھے ہوئے, ہم انتظام کر دیتے ہیں ان کے موبائل جمع کرنے کا ماشاءاللہ, کہ موبائل جمع کرا دیں یہ. ہاں ان کا جمع کرا کے ان کی رسید یا جو بھی کوئی ایسا مضبوط طریقہ ہو کہ کسی کا موبائل تبدیل نہیں ہونا چاہیے. باپا کسی نے ایسے اظہار کیا تھا کہ اسلام بھائی جو اعتکاف میں ہوتے ہیں تو بعض کی والدہ بھیجتی ہیں بیلا پھسلا کر, کسی کے بچوں کی امی نے بھیج دیا. اب گھر میں رہتے ہوئے تو ماں کو کبھی نہیں پوچھتا کہ امی کیسی ہو, یا بچوں کی امی کو پوچھتے ہوں کہ بھائی کیسی ہے. جیسے اعتکاف میں ہے تو دن میں چار چار فون کر رہے ہیں, امی کیا کر رہی ہے, تو امی بھی پریشان کہ اعتکاف میں گیا ہے تو سکون کے لیے بھیجا تھا نا, یہ وہاں جا کر بار بار فون کر رہے ہیں, اب کبھی رات کو دو بجے کر رہے ہیں, کبھی تین بجے کر رہے ہیں. یہ مینو بھی پوچھتے ہوں گے آج افطار میں کیا ہے, ہم کو تو یہ ملا تھا, موسم کیسا ہے, ہوا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے, بارشوں کی کیفیت ہے, یہاں گرمی کی لہر آئی ہے تو یہ بتانا ہے. گرمی کے لیے باہر تو نکل دو, یہ نفسیات اثر ہوتا, یہاں سے باہر نکلیں گے تو گرمی زیادہ لگے گی, اس کا مطلب گرمی زیادہ یہ نہیں ہوتا, ٹھنڈک سے نکلیں گے تو گرمی تو زیادہ لگے گی. جو گرمی سے باہر آئیں گے تو ٹھنڈک لگے گی. تو یہ سب خبریں گھر میں, یہ فضول پھر بولتے کہ اس کو فضول فضول بات نہیں تو ہے, جب تک کوئی ایسی ضرورت دین دنیا کا فائدہ نہ ہو تو یہ نہیں, ویسے بھی نہ کیا کریں. جو موبائل فون جمع نہیں بھی کروا رہے تو بلا ضرورت اس طرح کی باتیں نہ کریں, اس کی جگہ درود شریف پڑھ لیں گے آخرت میں کام آئے گا. اسلام آباد میں 28 اسلامی بھائی نے تو ہاتھوں جمع بھی کرا دیا, اللہ ان ہم سے پہلے جمع کروا دیا. جی جی کیا بات ہے, رکن شورا اظہر بھائی کا پیغام آیا ہے, وہ یہ لے لیں گے واپس خطرہ ہے, یہ واپس نہ لیں کہ چلو ابھی جوش میں جمع کروا دیا پھر یار بہت ضرور میرے ضرورت پڑتی رہتی ہے, تو یوں کر کے واپس لے کے جیب میں ڈال دیا, ایسا نہیں کہ ضرورتاً وہیں بات چیت کر لی مدنی مذاکرے وغیرہ کے دوران نہیں, پھر واپس رکھ دیا وہی, وہ بھی ضرورت دیکھ لیں گے واقعی ضرورت ہے بات کرنے کی تو, ورنہ نہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اعتکاف کا نفع حاصل ہوگا, ورنہ یہ اعتکاف کے اتنے فوائد نہیں ملتے ہوں گے. اب یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا نے کافی مطلب مسائل کھڑے کر رکھے ہیں, اب اس کا کوئی حل بھی نہیں لگتا. کہ کیا حل کرے آدمی. ویسے دل نہ لگے نا ہمارا تو بس فائدہ ہے کہ اب تو نہ مطلب میرے کو لگتا ہے کوئی ذہن جو ہوتے بھی اس میں لگے ہوتے ہیں. اب شاید ہو سکتا ہے کہ پاور فل مفتی اور مفکر اور اس طرح کے جو وہ دین دنیا کے جو بہت ماہر ہوتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ہم کو اتنے ماہر اب نہ ملے, کیونکہ اب کیا مفتی کیا علم کیا خطیب کیا مولانا کیا منڈانا یعنی مسٹر داڑی منڈا سب لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, جس کو دیکھو اب مفتی بھی فتویٰ بھول جائے گا, عالم بھی بیچارہ علم بھول جائے گا, مدرس تدریس بھول جائے گا, تو ہوگا کیا یہ بیچاری امت کا؟ بیچاری امت کو بھی کیا پرواہ, یہ بھی تو لگے ہوئے ہیں, دو دو موبائل رکھے ہوئے ہیں, ہار پہنتے گلے میں لگے ہوئے. بہت پہلے کی بات ہے مجھے کسی نے آ کر کہا کہ میں اپنے فلاں عزیز کے حصہ لے سواب کے لیے آپ کو موبائل فون دینا چاہتا ہوں. وہ بہت پرانی بات ہے جب اتنا عام شاید نہیں تھا موبائل فون. ہاں ظاہر ہے تو خیر تو اس وقت آمدنی کم تھی, ماں کے حصہ لے سواب کے لیے باپ کے لیے سب کچھ بولا تھا حسن زن کی بنا پر کہ یہ اس سے نیک کام کرے گا. میں نے نہیں لیا اسے, میں آپ کو تعجب ہوگا مجھے اب بھی موبائل فون میں نمبر ملانا نہیں آتا. نمبر ملانا سیکھنا کوئی سمجھے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پار کرنے کے چڑھنے کے مشکل نہیں ہے, یہ اب بھی سیکھ لوں گا میں قصدل نہیں. اب میں اس سے زیادہ دل نہیں لگانا, میں سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں اس اپنی ضرورت کے مطابق. فیس بک کا میرا پورا پیج ہے, وہاں پہنچنا مجھے نہیں آتا کہ کس طرح پہنچتے ہیں کس طرح لوٹتے ہیں, وہاں دیکھنا نہیں آتا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ضرورت پڑتی ہے تو ابھی رمضان شریف سے پہلے تو میں چند بار لائیو بھی گیا تھا, تو ہزاروں اور آہستہ سے لاکھوں تک تعداد بعض وقت پہنچ جاتی ہے. تو یہ نیکی کی دعوت کے لیے میں خود اس میں اتنا وہ سیکھ نہیں, مطلب سیکھنا چاہیے مجھے ضرورت ہے اس کے, لیکن بس اتنا مجھے ٹیکنک ذہن نہیں کم کرتی, نہ میں نے کوئی بھرپور کوششیں کی ہیں اس کے لیے, ورنہ سیکھنا تو اتنا مشکل نہیں ہوگا, سیکھ لیتا آدمی. یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مطلب آپ زیادہ اس میں نہیں گہرائی میں نہیں جائیں, عند ضرورت اس کو استعمال کریں ضرورت کے وقت, باقی خلاص ادھر کی ادھر کی آلتو پھالتو میں وقت صرف نہ کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے بتائیے گا کہ کتنے جمع ہوئے, ہاتھ تو لگتا ہے سینکڑوں اٹھے ہیں. بابا سحری میں انشاءاللہ ہم آپ کو تعداد بتائیے گا انشاءاللہ, اور یہ ابھی جمع بھی نہیں ہوں گے, یہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے اختتام پر. یہ کیا ہوتا ہے اختتام؟ یہ جب مدنی مذاکرہ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ صلاۃ السلام کے بعد اس کو جمع کرا سکے گی. کیا صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی؟ آج نویں شب ہے طاقت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی میاں والے کے ایم این اے نے تو جگا دیا ہم کو. اب میاں والی سے دیکھو کب پیغام آتا ہے احتکاب والوں کا محتکبین کا, کیا ہمارے شہر سے آپ کو پیغام آیا تو ہم سب سے فرسٹ رہیں گے. کوئٹہ سے تو آ گیا. ہاں میاں والی کوئٹہ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ سمجھ دو, میاں والی پنجاب کے بھی چھیڑے پہ ہے, کوئٹہ یہ بلوچستان میں. تو یہ پیغام بھیجیں میاں والی والے کہ اب تو ہمارے پاس تو 100% اب موبائل نہیں رکھیں گے بھائی, ہمارے ایم این اے نے یہ صحیح مطلب ترکیب کی ہے ہمارے لیے. اچھا پاپا انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ اعتکاف میں لانا جائز ہے, تو شرعاً یہ کیا ہے؟ جائز تو ہے, وہ تو میں عرض کر چکا جائز تو ہے. رکن شورا آج اظہر کا پیغام آیا, یہاں 28 اسلامی بھائیوں نے نیت کی اور کچھ نے ہاتھوں ہاتھ جمع کروا دی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. میرپور خاص چکوال سے بھی اسلامی بھائیوں کی نیتیں آئی ہیں, انہوں نے جمع کروا. دیکھو سردار آباد کب میدان میں آتا ہے, حاجی یافور بھی نظر آئے تھے تو ان کا بھی ابھی تک کوئی پیغام نہیں ملا کہ وہاں کیا صورتحال ہے. ضیاکوٹ سے بھی آ چکے ہیں. سبحان اللہ. بدین میں 6 اسلام میں نے جمع کرا دیا. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ مسجد کے بوجھ کی مچھلی ہے جو زخمی ہو کر مر گئی ہے, تو اب اس کا کیا حکم ہے کہ اسے کھا لیا جائے یا اسے دفن کر دیا جائے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. مچھلی تبعی موت مر کر پانی کے اندر ہی تبعی معنی خود بخود نیچرلی وہ مر کے الٹی تیر جائے تو حرام, اور جو مچھلی کسی سبب سے بھلے پانی میں سبب سے مری تو یہ آپ کہتے ہیں زخم کی وجہ سے مری ہے, تو اگر مچھلی زخم کی وجہ سے مر گئی تو حلال ہے. مگر اب یہ مسجد کے حوض کی, یہ ملک کس کی؟ در حوض میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ڈالتے ہیں خوبصورتی کے لیے, مسجد کی اس میں بھی ڈالتے ہیں, کیوں مسجد کے حوض میں مچھلی خود پیدا ہونا مشکل ہے. ویسے پیدا ہوتی ہیں خود مچھلیاں, لیکن چونکہ اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے حوض کی عام طور پر, کہ اس میں اگر صفائی نہیں ہوگی تو پانی بدبودار ہوگا, نمازیوں کے لیے آزمائش ہوگی. تو یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے پکڑ کر یا خرید کر رنگ برنگی مچھلیاں اس میں ڈالی ہوں. تو دونوں کا حکم آپ بیان کر دیں, ڈالی تو کیا حکم, اگر خود پیدا ہوئی تو کیا حکم؟ ڈالنے والے نے اگر مسجد کے لیے ڈال دی کہ یہ مسجد کی ہیں اس کے حوض کے اندر, تو ظاہر ہے کہ اب تو وہ مسجد کی ہو گئی, تو اب تو اس صورت میں یہ جو مچھلی ہے اس کو بیچ کر اس کی قیمت مسجد ہی میں صرف کی جائے گی, چاہے وہ اٹھن نہیں ہو ایک روپیہ ہو, اس کو بیچ کر اس کی رقم مسجد کو دے دی جائے, پھر جو خریدے وہ کھائے پیے جو بھی کرے. اب یہ مچھلیاں بات ہوتی بہت چھوٹی ہیں, کھانے کے کام کی بھی نہیں ہوتی ہوں گی, یہ دکھا رہے تھے یہ تھوڑی واجبی سی تھی. صلو علی الغریب. پیارے بابا جان محمد علی رضا انصاری, پہلے یہ اور صورتیں بھی بن سکتی ہیں جو مچھلی والا مسئلہ ہے, اس میں بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے دارالفتہ سے رجوع کر لیا جائے تاکہ اس پہ غور مزید کر لیا جائے. اس حوالے سے کون سا دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر لیا جائے. پیارے بابا جان محمد علی رضا اتاری فرانس سے عرض کر رہا ہوں, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عورت بھی نبیہ ہے؟ جزاک اللہ خیرا. عورت کوئی بھی نبیہ نہیں ہے, نبی صرف مردوں میں آئے, البتہ عورت صحابیہ ہیں, خواتین لیڈیز صحابیہ ہیں, عورت ولیہ بھی بن سکتی ہے, اور ہیں بھی ولیہ, ولیات جمع ہو جائے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. ان پہلے حافظ قرآن کا نام بتائے جنہوں نے تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. جواب کون دے گا؟ مدنی شخصیت. پہلے بھی مدنی شخصیت, پہلے مدنی شخصیت کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر اتاری عمان سے حاضر ہوا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. سب سے پہلے تراویح میں جنہوں نے قرآن پاک سنایا ان کا نام حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. اگر ہے مدنی منع ہے کہ نہیں؟ دس سال سے چھوٹے، دس سال یا اس سے چھوٹے، دس سال یا اس سے چھوٹے مدنی منع، ماشاء اللہ جی بابا جمع کرتے ہیں بابا، جمع کرو سبحان اللہ. ادھر یہاں آ جائیں یہ مدنی منع اگر آئے ہوئے ہیں یہاں پر. کربلا میں سب سے چھوٹے جو حقیقی مدنی منع تھے ان کی عمر کتنی تھی؟ چلو مدنی منع بتاؤ. اللہ جو شہید ہوئے تھے ان کا نام اور ان کی عمر بتائیں. بہت ارے مشہور ترین شخصیت ہی ہیں. دس سال بابا بابا ایک مرتبہ سوال بھی دہرا دیں. کربلا معلا میں، کربلا میں، یہ معلا میں پھر الجھ جائیں گے، کربلا میں سب سے چھوٹے مدنی منع جن کی شہادت ہوئی ان کا نام اور عمر بتائیے. ان میں جواب بھی وہ دیں گے جو پہلے نہیں دے چکے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بھی بتائیں عمر بھی بتائیں. حسان، عمر 9 سال. ماشاء اللہ. اس کا جواب ہے علی اصغر. عمر 6 ماہ. جواب درست ہے. دیکھا نا، بتا دیا نا، بہت مشہور، ماشاء اللہ. واہ واہ، 2200 روپے کا نوٹ بھی دو. ماشاء اللہ. اور کتنے جمع ہیں مدنی منع آپ کے پاس؟ سب کو 100 روپے کی عیدی دے دو. واہ واہ. جن کو ایک بار مل گیا ان کو بھی دوبارہ بھی ملے گی بابا. دے دو یار، آپ میرے اکاؤنٹ میں جمع کراتے رہو، انشاءاللہ ایک ہی ساتھ وصول کر لینا میرے سے. تو اب 100 روپے کا سن کے جو اور مدنی منع بھی دور دور سے آ رہے ہیں، اب بھلے نہ آوے یار، انشاءاللہ اپنی قسمت کا لیں گے یار. کیا بات ہے، یہ مدنی منع اپنی امی کو، اپنے ابو کے، دادو کو، چاچو کو، سب کو اسکرین پر بٹھائیں گے کہ میں نظر آؤں گا. اس معنی مطلب یہ نہیں کہ نیکیوں کا دور دورہ ہوگا، کچھ نہ کچھ دین، علم دین حاصل کریں گے، مدنی منع بڑھیں گے، تو ان کو کچھ تو سمجھ آتی ہوگی نا، یہ سنیں گے تو مدنی مذاکرہ. چلو کچھ نہیں تو اللہ کے گھر میں تو بیٹھیں گے، ورنہ ادھر ادھر پھدکتے ہوں گے اور گھر والوں کو تنگ کرتے ہوں گے، تو گھر والے بھی سکون کا احساس لیں گے. چلو اللہ کے گھر میں، وہ بھی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے. اور بابا کل انشاءاللہ ایک چھوٹا سا مدنی منع مدنی مذاکرے میں آئے گا، جس کا نام ہوگا، نام تو اس کا ہے لیکن اس کو پکار رہے ہیں مدنی چینل کمپیوٹر. سبحان اللہ. کل کیا ہے پتا ہے کسی کو؟ پتا ہے کیا؟ بول پڑو کیا ہے. کل مدنی مذاکرہ ہے. آواز آئی. کل رات کو کیا ہے؟ مدنی چینل کی سالگرہ. اور کیا ہے؟ مدنی چینل نہیں تھا تب بھی کچھ 10ویں رات کو ہوتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ جواب دیجئے، میری برادری جواب دے. کل رات کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ آپ جمع کریں مدنی تربیت گاہ پر بزرگوں کو. ہم آپ کو ایک منظر دکھا رہے ہیں. یہ اس وقت اسلام آباد سے ہاتھوں ہاتھ آنے والا منظر ہے، جس میں ہاتھوں ہاتھ موبائل جمع ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ. حاجی اظہر زندہ باد یار، ٹیکنیک ہے ان کے پاس کس طرح، مطلب یعنی کہ ماشاء اللہ، مبارک ہو. ہمارے یہ بزرگ بتائیں گے کہ کل کیا ہے، خصوصیت کیا کل کے رات کی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک. نام بتائیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ مرید سلطان، عمر 63 سال. ایک ماہ کے اعتکاف میں ہے. جی سر. کیا نام ہے آپ کا؟ مرید سلطان. کل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک. جواب درست ہے. سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ دال ہے, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کل یوم عرس, شب عرس ہے, 10 تاریخ کو رمضان شریف کی آپ نے وصال فرمایا تھا. ام المومنین تھی, پہلی ام المومنین بی بی فاطمہ کی امی جان. ان بزرگ کو مدینہ پاک کی تسبیح بھی اور مدینہ پاک سے تشریف لائے ہوئے سرما بھی. یار اتنے مشکل سوال کا جواب دیا, کچھ دو یار. لبائی امامہ باندھو ان کو یار, سوٹ پیس دو یار. کتاب کتاب اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی کتاب لینا چاہیے. یار دل بڑا رکھو یار, خیر انشاءاللہ مدنی سوٹ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. ہاں انشاءاللہ. غیبت کے خلاف پلانے جان, ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے. محبتوں کے جان چغل خور, چغل خور کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. فیضان مصباح جاری رہے گا, سر پہ امام سجا رہے گا, شیطان کے خلاف اعلان جنگ. یہ لفظ اعلان جنگ مدنی منن نہیں بولتے, یعنی کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. 3 آڈیو کالز. میں صابر رضا اتاری طلحہ شہر سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی, کسی کو روزے کا کہا گیا تو اس نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں آٹا ہے, ابھی ہم روزہ نہیں رکھیں گے, جب ہمارا آٹا کم ہو جائے گا تب روزہ رکھیں. یا ایسا کہنا کیسا کہ ہم نے اتنے گناہ کیے, ہم جب گناہ کریں گے تو معاذ اللہ پھر روزہ رکھیں گے, اس طرح کہنا کیسا؟ جواب اللہ, جزاک اللہ خیرا. ہند راجستھان کے پالی شہر سے اشار احمد اتاری عرض کر رہا ہوں. تیرے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے دوسرے اسلامی بھائی سے پوچھا کہ کیا آپ روزے سے ہیں, تو جواباً دوسرے اسلامی بھائی نے کہا نہیں نہیں, روزے تو وہ رکھتے ہیں جن کے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا ہے. اس طریقے کا جواب دینا یا یہ جملہ کہنا کیسا؟ براہ مہربانی جواب ارشاد فرمائے, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں محمد سرور اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, میں نیت کرتا ہوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب 92 دن میں 92 دن میں پڑھنے کی میں نیت کرتا ہوں. اور پیارے بابا جان, اور ایک کتاب میں مکتب المدینہ پہ اس کے پیسے دے دوں گا, وہ مکتب المدینہ والے جس کو چاہیں دے دیں. پاپا جان, جو اسلام بھائی خود بھی پڑھیں اور کم از کم ایک کتاب کسی اور کو دیں تو اس کے بارے میں آپ کیا دعا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ. یہ روزے کے بارے میں جو سوالات ابھی ہوئے ہیں تو میرے پاس تحریری طور پر بھی سوال ہے, تو وہ اسی قبیل سے ہے, اسی سے ہے کہ روزے سے متعلق اس طرح کلمات بولنے پر قائل پر کیا حکم شرعی لگے گا, یہ ایک سوال آیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی کہتا ہو میرے روزے نہ ہوتا تو میرا روزہ نہ ہوتا تو بتاتا, ایک. دوسرا, تمہیں روزہ تو نہیں لگ رہا. تیسرا, مجھے روزہ لگ رہا ہے. چوتھا, آج تو روزے نے حالت خراب کر دی. پانچواں, کب کھلے گا روزہ؟ چھٹا, روزے میں کچھ تو کھانے یا پینے کی اجازت ہوتی. نمبر 7, روزے میں تیری شکل کیسے نکل آئی ہے؟ اس طرح کی کلمات اگر کوئی کہتا ہے تو کیا؟ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 378 پر ہے. ولید ایک بار رمضان المبارک میں کہنے لگا, روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو. کیا ولید نے یہ کفر نہیں بکا؟ جواب, ضرور کفر بکا. یعنی آٹے والا, اب اسی پر دیکھ لے کہ آٹا کھانے کی جگہ آٹا, بات ایک ہی ہوئی. تو ضرور کفر بکا. اس قول بدتر ازباول میں روزہ رمضان المبارک کی تحقیر یعنی اس کو ہلکا جاننا, رمضان المبارک کے روزے کو ہلکا جاننا کے ساتھ ساتھ اس کی فرضیت کا بھی انکار پایا جا رہا ہے, یعنی اس کے فرض ہونے کا بھی انکار پایا جا رہا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں روزہ رمضان نہیں رکھتا اور کہتا یہ کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے, یا کہتا ہے جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مرے, یا اسی قسم کی اور باتیں جن سے روزے کی حد تک کو تحقیر ہو کہنا کفر ہے. روزے کی جہاں مطلب ہے کہ روزے کو گھٹیا جاننا پایا جائے, جس کی بات سے روزے کا گھٹیا ہونا ثابت ہو تو یہ کفر ہے. اچھا اب پہلے جو سوالات تھے اس میں تو یہی روزے کی تحقیر اور گھٹیا پایا جانا یہی تھا. تو اچھا اب جو سوشل میڈیا سے سوالات کیے گئے ان میں ہر جملے میں روزے کی تحقیر نہیں تھی, مطلب روزہ کب کھلے گا اور آج تو روزہ بہت لگا ہے, تو یہ کفریات نہیں ہے. بس دل تنگ نہیں ہونا چاہیے عبادت کے بارے میں اور یہ باتیں کرنا اچھا نہیں ہے. اچھا ایک بات اس میں تھوڑی سخت تھی وہ جی روزے میں کچھ کھانے پینے کی, تھوڑا بہت کھانے پینے کی اجازت ہونی چاہیے, یہ خطرناک ہے, اس کا حکم کیا ہوگا؟ ہونی چاہیے یعنی اب اجازت کون دے, کس کو اجازت دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو, یا اللہ تعالیٰ کو جو روزے میں کھانے پینے کی اجازت دینی چاہیے, یعنی کسی گناہ کے بارے میں یہ کہنا جو ثابت شدہ گناہ ہے, مثال کے طور پر یہ کہنا کہ کاش چوری جائز ہوتی, یہ کفر ہے. اس طرح کی مثالیں ہیں مطلب. تو اب یہ کہ روزے میں جان بوجھ کر کھانا بلا اجازت شرعی ہے تو گناہ, روزہ تو ٹوٹا اس کا. تو خیر ہم حکم اپنی اٹکل سے نہیں لگائیں گے, جملہ سخت تو لگ رہا ہے, اس پر اگر تنقید کر لی جائے, معلومات کر لی جائے, اس کو لکھ لیں پوائنٹ ہے, جملہ اچھا نہیں ہے, بہت خطرناک ہے. سوال کرو. اور وہ ایک دیوانے نے کہا کہ میں نے وہ خریدی ایک کتاب جی کفریہ کلمات کے بارے میں, سوال جواب ایک خریدوں گا اور ایک کے پیسے جمع کراؤں گے کہ مکتبۃ المدینہ والے کسی کو دے دیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ والے کسی کو دے دیں یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں طریقہ کار. ہمارے یہاں تقسیم رسائل کی باقاعدہ ایک مجلس کی ترکیب ہے, تو وہ مکتبۃ المدینہ کو جمع کروانے ہوتے ہیں پیسے, وہ جمع کروا دیے جائیں اور اب مکتبۃ المدینہ سے وہ مجلس جو ہے نا وہ اپنے حساب سے اس کو تقسیم کرے گی. اب کسی کتاب کے بارے میں مخصوص آپ نے مکتبۃ المدینہ کو یہ جمع کروانا, تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ خرید لیں. اب دو خرید لیں, ایک بھلے اپنے مطالعے میں لائیں, ایک خود اپنے طور پر دیکھیں کہ کسی کو جذبہ ہے پڑھنے کا. غریب امیر بھلے کچھ بھی ہو, مالدار کو بھی دے سکتے ہیں, مالدار بھی نہیں خریدتے, سستی کرتے, جذبہ نہیں ہوتا نا, تو اس کو تحفے میں دے دیں آپ, پڑے گا گھر میں جا کر رکھے گا تو گھر کا کوئی فرد پڑے گا, اپنے طور پر دے دیں, میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا. نہ مخصوص کتاب کے لیے پھر اگر آپ نے مکتبۃ المدینہ والوں کو کہا مخصوص کتاب تقسیم رسائل, پھر یہ کسی اور کتاب میں اس کو صرف کر لیا, خرچ کر لیا, تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا, ناجائز ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے, میرا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے, ہم سبھی کا اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عافیت کے ساتھ فرمائے. آمین. بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغدی صلی اللہ تعالی علی محمد. مختلف شہروں سے جو ہے وہ موبائل جمع کرنے والی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں. فتح جنگ 3، گجراوالا 4، زمزم نگر 2، شیخوپورہ 1، بدین 6، میرپور خاص 10، روہیوالا ملتان کوئٹ 10، کوئٹہ 13، اور یہ 8 مقام سے 49 ہیں. اور یہ کچھ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں, اس میں یہ اوکاڑا کا بھی ہے منظر, یہ موبائل جو جمع ہوئے ہیں اوکاڑا میں, اور اس کے بعد یہ بلوچستان کے مناظر ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے جمع کرنے کے موبائل کے منظر. یہاں تقریباً 13 اسلامی بھائیوں نے جمع کروائے ہیں موبائل. یہ جہاں جہاں جمع ہو رہے ہیں نا, وہ سب جگہ حفاظتی امور کے مسائل ایسے نہیں ہیں جس طرح عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ میں. یہ نہیں آپ جمع کر کے غفلت کریں اور کوئی چور چکا لے کر متکف کے روپ میں کوئی بیٹھا اور وہی لے کر بھاگ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے. تو یہ ذمہ داروں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ جو بھی کریں وہ سوچ سمجھ کے کرنا, سنبھال سکنے تو لینا ورنہ واپس دے دینا, نہیں تو پھر بدنامی ہوگی. اور یہ موبائل کوئی مفت نہیں ہوتے نا, اس میں بعض قیمتی بھی ہوں گے, تو یہ نہیں لاکھوں روپے کے موبائل کو لے کے بھاگ جائے. ڈھڑ کی سے بھی 6 کی اطلاع ہے. پاپا یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ کس کا کون سا موبائل, کس کا کون سا, یہ ایک دم اگڑم بگڑم ملا دیا ہے. تو یہ ہے جوخم والا کام ہے جمع رکھنا. سسٹم ہر جگہ نہیں ہوگا, ہمارا سسٹم ہے نا, تھیلیاں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ اور سسٹم بنے ہوئے, اور یہ روز کا معمول ہے نا ہمارے یہاں. تو یعنی آئے دن جمع ہوتے رہتے ہیں, جیسے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے تو اس پر بھی موبائل جمع ہوتے ہیں ان کو اندر, رمضان حال میں یا میلاد حال میں یا کہیں اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں جس میں ہماری شرکت ہوتی ہے, تو موبائل اندر نہیں آنے دیے جاتے, تو ان کے جمع ہوتے ہیں. تو یہ سسٹم بنے ہوئے, کیونکہ یہ دہشت گردی اس کے ذریعے ہو سکتی ہے, موبائل کے ذریعے جانے ضائع ہو سکتی ہیں, اس لیے وہ جمع کرنے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہوگی, درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی, جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے, پردے پر پردہ پروری ہوگی, ہو کرم جو پردے پر پردہ پروری ہوگی. بات کیا ہے پارے سبا, اتنی کیوں گنبد کو چوم کر چلی ہوگی, سج سج گنبد کو چوم کر چلی ہوگی, تو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے, تو کھلے گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. مدینے میں پلے مدینے میں ہو کرم جو بلتے پر پردہ پروری ہو گئی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آگ لگ گئی ہو ان کی یاد میں شاید آگ لگ گئی ہوگی پائے تبلیغ سنت تو جہاں بڑی پیاری تمنا ہے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین سارے جہاں جہاں دور و نزدیک اسلامی بھائی عاشقان رسول جمع ہے مدنی چینل پہ جمع ہے ہر کوئی اللہ توفیق دے دو یہ تمنا کریں یہ بڑی پیاری تمنا ہے دیدار مومن کے معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے پائے تبلیغ ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے اللہ کریم ہم سب کو پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے بار بار دکھائے ہر سال دکھائے اور بس ایسی حاضری ہو مدینے کی کہ مدینے جائیں اور وہاں جائیں اور مر جائیں کاش بقیہ پاک میں مدفن نصیب ہو جائے اللہ اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین اور او بی وین میں جو عاشقان رسول موجود ہیں اسی طرح حاضرین ہیں ہم ایک مدنی گلدستہ آپ کو نگران مرکزی مجلس شورا کا دکھاتے ہیں مختلف مناظر کے ساتھ یہ آپ کے بیان کا ایک مدنی گلدستہ ہے یہ آپ بڑے غور سے دیکھیے نوجوان بیٹا تھا بڑی تیزی کے ساتھ کار چلا رہا تھا اچانک اس کی کار کا کسی ٹرک سے حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے پہلے کے لوگ اس کے پاس پہنچے پیٹرول کی ٹنکی پھٹی اور کار میں آگ لگ یہ چند لمحات کی بات تھی کہ آگ نے اس کی کار کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ جو دیکھتا دہشت زدہ ہو جاتا. تھوڑی دیر میں سڑک پر بڑا ہجوم ہو گیا, لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر دیکھنے لگے کہ کیا ہوا. کچھ لوگوں نے مل کر نوجوان کو کار سے نکالنے کی کوشش کی تو سب کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ وہ تو جلس سے ختم ہو گیا ہوگا, جل گیا ہوگا. لیکن عجیب منظر تھا, لوگوں کی زبان سے اللہ سبحان اللہ کر کے صدائیں نکلنے لگی. کیا ہوا؟ آنکھوں میں یقین نہیں آ رہا, اتنا زبردست حادثہ ہوا, پھر بھی نوجوان بالکل صحیح سلامت گاڑی سے. جب نوجوان قریب آیا تو انہوں نے پوچھا کیا تمہیں کیا کام کیا بھائی, جس کے بارے میں تجھے یقین ہو کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسے بھڑکتے ہوئی آگ اور اس نے خطرناک حادثے سے تجھے بچا لیا. جواب دیا کہ میں کام کرتا ہوں تو وہاں آج مجھے تنخواہ ملی, تو میں نے وہ تنخواہ سیدھی جا کر اپنی ماں کے ہاتھ سے لے لی. میری والدہ کو بہت خوشی ہوئی تو میری ماں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اے اللہ میرے بچے کو, میرے لگتے جگر کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ. اب بس میرا گمان یہی ہے کہ میری ماں کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی. ماں جسے ہم کئی جگہوں پر نظر انداز کر جاتے ہیں اور اس کی کئی مقامات پر خدمت ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. ایک لمحہ لگتا ہے ماں کا دل خوش کرنے میں, اس کی دل جوئی کرنے میں. ماں نے آج تک ہمارے منہ میں شاید ہزاروں نوالے سینکڑوں نوالے ڈالے ہوں گے لیکن کبھی بیٹے نے ایک نوالا اچھی طرح سالن والا بالکل خوبصورت سا نوالا بنا کر کبھی ماں کی طرف بڑھایا, ماں تو نے مجھے اتنے نوالے کھلائے, آج میرے ہاتھ سے ایک نوالا کھا لے. ماں شاید نہ کھائے لیکن ماں کا دل خوش کتنا ہوگا, ماں کے دل سے دعا کتنی نکلے گی. آج اولاد کماتی ہے لیکن ماں باپ کو نہیں پوچھتی. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے والدین کا خیال رکھیے, انہیں پوچھیے, ان کی خیر خواہی کیجیے, ان کی غم خواری کیجیے. آپ کو اپنے موبائل میں بیلنس ہے یا نہیں ہے اس کا تو خیال ہے, کبھی یہ خیال آیا کہ میرے ابو کے موبائل میں یا میری ماں کے موبائل میں بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ کیا پتا کہ آپ کی ماں آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہی ہو. کیا آج میں اپنے بیٹے سے بات تو کروں, دیکھے تو اس کی بیچاری کے موبائل میں بیلنس ہی نہیں ہے, کس سے بات کرے. بیٹے کو کہتی ہے بیٹا موبائل میں بیلنس ڈلوا دے تو بیٹا کہہ رہا ہے ماں کیا کروں, کس کس کو دوں, کس کس کو پورا کروں. ہائے ہائے ہائے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ جواب کب دیے تھے؟ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن آج اولاد ماں باپ کے لیے نہیں کر پا رہی ہے, نہیں کر پا رہی. اللہ ہمیں توفیق دے. اور یہ یاد رکھیے گا, ہم جتنا ہی کر لیں وہ ہے کم, ماں باپ کا کوئی حق ادا کر نہیں سکتا, ان کو پورا کر دیا. اور جس کیفیت میں ماں باپ نے ہم کا برداشت کیا ہے نا, ہم کیا کریں گے. میں ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں, ایک بار پھر سنا دیتا ہوں کہ ایک بیٹا بڑی والد صاحب کو بڑی مطلب باتیں کرتا تھا کہ میں آپ کا بڑا فرما بردار, میں آپ کا بڑا اطاعت گزار اور آپ جو بولو میں کروں گا, ایسی اپنی وفاداری اور فرما برداری کی باتیں کرتا. والد بھی سارے لاتے تھے, ہاں بھائی بیٹا ہے, چلو ٹھیک ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے. ایک دن باپ کو بھی کیا چاہ, چل بیٹا تو بہت اپنی وفاداری اور اپنی اطاعت گزاری کا بات کرتا ہے, بیٹا کینو کھانے کینو لیا. ہاں ہاں ابا آپ کا حکم سارا آنکھوں پر, بیٹا تو گیا کینو کی پیٹی لے آیا. باپ نے کینو کی پیٹی لیے, کہا بیٹا وہ سامنے وہ پہاڑی ہے نا, اس پر بیٹھ کر کینو کھاتے ہیں, ابا اس پر چلتے ہیں. بیٹے نے کینو کی پیٹی اٹھائی, ابا کو لیا, وہ چھوٹی سی پہاڑی تھی اس پر بیٹھ گئے اوپر جا کر, اور کہا بیٹا چل کینو کھلا. بیٹے نے پیٹی سے کینو نکالا, بابا کو دیا, ابا نے کینو دیکھا, کینو نیچے پھینک دیا, کینو نیچے پھینک دیا, پہاڑی سے تھوڑا نیچے لڑکا دیا. بیٹا لیا کینو, ابا ابھی لے آیا تھا. بیٹا دوڑا اور کینو لے کر آیا, ابا کینو. بیٹا بہت شکریہ. باپ نے کینو ہاتھ میں لیا, دوبارہ پہاڑی سے نیچے لڑکا دیا. بیٹا پھر کینو لیا, جی ابا ابھی لے کر آتا ہوں کینو. دوڑا پینو لے کر آیا, ابا کینو, باپ نے پھر لیا, دیکھا بیٹے کو مسکرا کر پھر کینو لڑکا دیا, بیٹا کینو لیا, اب بیٹے کا منہ اتنا سا ہو گیا, ابا پھر لیا ہوں, ہاں بیٹا پھر لیا, ٹھیک ہے لے آتا ہوں, پھر نیچے اترا پھر کینو لے آیا, ابا نے پھر کینو لڑکا دیا, تو بیٹا لیا, اب بیٹا پہلے تو منہ چھوٹا ہوا تھا, ابا یہ کیا مزہ ہے کہ بار بار کینو میں لاتا ہوں, اب کینو پھینک دیتے ہو, آنا جانا آسان تھوڑی ہے, اتنا نیچے جاتا ہوں پھر اوپر تھا, بس سانس کھل جاتا ہے, پسینہ نکل آتا ہے, یہ تو نہیں نہ کرنا چاہیے آپ کو. تو ابا نے کہا بس بیٹا یہی سمجھانا تھا, میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں بیٹا, تو اتنا چھوٹا سا تھا, میں تجھے یہاں پر گیند لے کر آیا تھا, بال لے کر آیا تھا, ٹینس کی بال نہیں آتی وہ چھوٹی سی پیلی پیلی, میں اس بال کے ساتھ تجھے یہاں لے کر آیا تھا بیٹا, مجھے یاد پڑتا ہے تو نے 10 مرتبہ ادھر سے بیٹھے بیٹھے بال نیچے پھینکی تھی, میں 10 دفعہ اٹھا کر آیا تھا, میں نے تجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ بیٹا یہ کیا کر رہا ہے تو, تو چوتھی دفعہ کینو میں نے ڈالا تو کینو میں گھبرا گیا, اے بیٹا بیٹا بیٹا ہی ہے, باپ باپ ہوتا ہے, نہ ارے بھول جاؤ بھول جاؤ, ہم لوگ کیا ماں باپ کا حق ادا کر سکیں گے, کیا ماں باپ کی خدمت کر سکیں گے, ان کی بچپن کی مستیاں, ہماری بچپن کی مستیاں جو ہمارے ماں باپ نے برداشت کی, ہم جس طرح چیزیں توڑتے پھینکتے تھے, نہیں توڑنا چاہیے, نہیں پھینکنا چاہیے, بچے کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے, سمجھانا چاہیے, مگر میں ایک بات بتاتا ہوں, ہم لوگ کیا کریں گے, اللہ کرے گا ماں باپ کی خیر خواہی کرنے, ان کی خدمت کرنے, ان کی غمخواری کرنے, ان کے دکھوں میں کام آنے میں, ان کو لطف دینے میں, ان کو راحت دینے میں, ان کو سکون دینے میں کامیاب ہو جائیں, اور اس میں ہم کوشش کریں, یہ تو تھا کہ چلے بیٹھے بیٹھے موقع مل گیا, ہم تو بیٹھے بیٹھے چلے کو موقع مل گیا, یہاں تو میں کہتا ہوں وہ اولاد اللہ نصیب کرے جو موقع ڈھونڈتی ہو کہ کہاں میں ماں باپ کو خوش کروں, موقع ڈھونڈتی ہو, رابطہ کرو ماں باپ سے, ملاقات کرے ماں باپ سے, کتنے ایسے بیٹے ہوں گے جن کے گھروں میں شادی ہو گئی بچے کے ساتھ رہ رہا ہے, ان کے گھروں میں روزانہ نئے نئے پھل فروٹ آم اور سیب آتے ہوں گے, لیکن ان کے ماں باپ کے گھر میں ایک کیلا تک نہیں آتا ہوگا, کہاں سے لائیں گے بےچارے ماں باپ, آمدنی نہیں ہے, غریب ماں باپ کا خاص کیا لکھو, اے اولاد تجھے تیرے ماں باپ نے بڑی مشقتوں سے پالا ہے, بڑی محنتوں سے پالا ہے, اس کا خیال رکھو, خدمت کرو, خوش کرو, انہیں تکلیف نہ دو, یہ آپ کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور لطف و سرور ملے, ایسا کام کریں, اللہ ہمیں ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے, اور ہمارے والدین کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ اپنے اولاد کی شریعت و دین کے مطابق تربیت کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھیجیں, انشاءاللہ یہ مدنی ماحول آپ کی اولاد کو آپ کا مطیع آپ کا فرما بردار بنائے گا, آپ کا بنائے گا, جی ہاں آپ کا بنائے گا, انشاءاللہ میں حسن ظن رکھتا ہوں, میں اچھا گمان رکھتا ہوں اللہ کی رحمت پر کہ جو دعوت اسلامی کا صحیح مبلغ ہوگا, میرے مرشد کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے والا ہوگا, مدنی مذاکرے کا, مدنی قافلے کا پابند ہوگا, سنتوں کا پیکر ہوگا, میرا حسن ظن ہے, ایسا کوئی دعوت اسلام والا آپ کو نہیں ملے گا جس نے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیا ہوگا, نہیں, انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے, اگر اس نے صحیح معنی میں دعوت اسلامی کا پیغام قبول کیا ہوگا, اس کا باپ اولڈ ہاؤس میں نہیں ہو سکتا, اس کی ماں اولڈ ہاؤس میں نہیں ہو سکتی, اس کے ماں باپ عید کے دنوں میں اس کے لیے رات بھی تکتے ہوں گے, اپنے لیے نئے کپڑوں کا, اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑوں کا آپ سوچ رہے ہوں گے, والدین کے لیے بھی سوچ لیجئے گا, اپنی افطار اور سحری کا سوچ رہے ہوں گے, ماں باپ کے لیے بھی سوچ لیجئے گا, اللہ کریم ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے, انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, ان کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے, میرا رب ہمارے ماں باپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جائے, اور آج تک ہم نے جتنی نافرمانیاں کی ہیں اللہ تعالی ہماری نافرمانیوں کو بھی معاف کرے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سوال چلائی, عرض ہے کہ کسی مجبوری سے روزہ نہ رکھا اب کیا کرے, اس کا جواب عنایت فرمائے, اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھا تو اس کی جو ہے وہ قضا کریں, اور اگر شرعی مجبوری نہیں تھی تب جو ہے وہ توبہ بھی کریں اور قضا بھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بھی انشاءاللہ عزوجل حاضری مدینہ کی قرآن دازی کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ بھی جو ہے وہ چار نام لیتے ہیں انشاءاللہ. آج جو ہے وہ جن کے 12 نام جو نکلے ہیں ان میں سے انشاءاللہ ابھی 4 نام لیے جاتے ہیں. بارکت علی ولد سہراب مغسی باب المدینہ. بارکت علی ولد سہراب مغسی باب المدینہ. بارکت علی ولد سہراب مغسی باب المدینہ. جو موجود ہیں وہ مدنی تربیت گاہ پہ آ جائیں ماشاءاللہ. مرحبا. محمد فرحان ولد محمد حسین باب المدینہ. محمد فرحان ولد محمد حسین باب المدینہ. محمد فرحان ولد محمد حسین باب المدینہ. شیخ دانش ولد عبد الواحد باب المدینہ. شیخ دانش ولد عبد الواحد باب المدینہ. شیخ دانش ولد عبد الواحد باب المدینہ. محمد عمران ولد عبد الستار حاصل پور. محمد عمران ولد عبد الستار حاصل پور. محمد عمران ولد عبد الستار حاصل پور. ماشاءاللہ. اس میں ایک بات اور بھی, آج ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بلا ناغہ نماز عصر کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے میں اور تراوی کے مدنی مذاکرے میں جو شرکت کر رہے ہیں اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آتے ہیں, کیونکہ نگران شورا نے بھی ترغیب دلائی تھی, امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ آپ یہاں وقت گزاریں اپنا, تو جن کو چھٹی وغیرہ نہیں ملتی ہے, تو کل انشاءاللہ ہم ان ایسے اسلامی بھائیوں کو اسپیشل جو ہے وہ کوپن جاری کریں گے, وہ مستقل رکھیں انشاءاللہ, ان کے نام بھی ہم کل سے قرآن دازی میں شامل کریں گے. سبحان اللہ. یعنی وہ اسلامی بھائی جو پابندی سے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو وہ اپنا کوپن کل سے بنوا لیں گے انشاءاللہ, تو کل سے ایک نام ہم ان میں سے بھی نکالیں گے. اور یاد رہے کہ کل 10ویں شب ہے اور کل حج کی قرآن دازی ہوگی, کل جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ اس کو حج کا ٹکٹ ملے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. رمضانی کسوٹی کریں. ایک آدھ سوال اور مزید چلیں کروا لیں. چلیں شہزادہ حضور سے سوال کریں. داڑھی رکھنے کے لیے خط کرانا ضروری ہے؟ شہری رہنمائی فرما دیجیے. نہیں, داڑھی رکھنے کے لیے جو ہے وہ خط کرانا کوئی ضروری نہیں. صلو علی الحبیب. کاشف بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیا زیور کی زکات مرد پہ فرض ہوگی یا وہ بیوی کو ہی دینی ہوگی؟ اگر بیوی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو مرد ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں ہے تو یہی کہ زیور جو ہے وہ عورت کی ملکیت جب ہے, جب عورت کو یہ تحفہ ملا تو اس کی مالکہ تو عورت ہی ہے, تو زکات جو ہے وہ عورت ہی پر فرض ہوئی. اب یہ ہے کہ اگر عورت کی اجازت سے شوہر اگر دینا چاہے یا شوہر اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے اور عورت کو کہہ دے کہ میں تمہاری طرف سے زکات دے دیتا ہوں, تو یہ جائز ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. جی, زیور سے مراد یہی ہے کہ اگر سونا چاندی ہے تو سونے چاندی کے پر زکات ہوتی ہے, اور یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کی ملک ہے یا نہیں, نصاب کی مقدار ہے یا نہیں. اگر نصاب کی مقدار پہنچ جاتا ہے, خود پہنچ جاتا ہے یا دوسرے مال کے ساتھ ملا کر پہنچ جاتا ہے, تو شرائط پائے جانے کی صورت میں اس پر زکات لازم ہوگی. اور جیسا کہ بتایا گیا کہ عورت کی ملک ہے تو عورت پر ہی لازم ہوگی, اور اگر اس کا شوہر اس کی اجازت سے دینا چاہتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. یہ ایک اور سوال ہے, کہتے ہیں میرے پاس میرے بچوں کے ابو کے پاس 7 تولے سونے کے علاوہ نہ کوئی بینک بیلنس ہے اور نہ ہی کوئی چاندی یا دیگر ایسی اشیاء جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہو, کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ لا, اس لیے کہ زکات جو ہے وہ 7.5 تولے سونے پر ہوتی ہے. چاندی اور چاندی جو ٹھیک ہے, یعنی اگر صرف سونا ہی ہے, سونے کے علاوہ نہ چاندی ہے نہ ضرورت کے علاوہ رقم ہے نہ بیچنے کا سامان ہے ان کے پاس, تو پھر اس صورت میں اس پر زکات لازم نہیں ہوگی. تو یہ ارشاد فرما دیں کہ اسلامی بہنیں مہندی کے علاوہ اپنے بالوں میں کلر کروا سکتی ہیں. جی ہاں کروا سکتی ہیں کالے کے علاوہ. صلو علی الحبیب. جی آج امین رمضانی کسوٹی, رمضانی کسوٹی انشاءاللہ. ہمارے شہزاد حضور آپ سوچ رہے ہیں میں سوچ لوں, چلیں آپ کرنا چاہیں تو آپ کر, نہیں آپ ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں آپ شاء اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ شہزادہ حضور جو ہیں کوئی شے اگر فوراً ہو جائے نا تو میرے ذہن میں بھی ایک نام ہے. مرحبا سوچے لیے, نہیں میرے ذہن میں ایک نام ہے, پہلے آپ کر لے. میرے دن میں نام آ چکا ہے. سوال شروع کریں؟ نہیں سوال شروع کریں. جی سوال شہزادہ حضور نے جو سوچا ہوگا وہ ابھی چل رہا ہے. جی جی جی وقت چلائیں. وقت جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے آپ کی مرادی شے کیا انسان ہے؟ لا. دوسرا سوال حضور کیا آپ کی مرادی چیز مقدس مقامات ہیں؟ لا. تیسرا کیا آپ کی مرادی شے جاندار ہے؟ نعم. دوسرا سوال آپ کریں, چوتھا سوال آپ کریں. جاندار پہ کیا وہ حیات ہے؟ لا. اگلا سوال نئے اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ مرض یہ ہے کہ کیا اس کا تعلق پاکستان سے؟ لا. دوسرے اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادش ہے کوئی جانور ہے؟ نعم. یہ ویسے سوال ہو چکا ہے جاندار کا, جاندار جانور تقریبا جانور جانور چھ ہو گئے دونوں میں, فرسان کی نفی ہو چکی تھی نا اس وقت, لیکن وہ پرندہ بھی تو جن بھی جاندار بالکل. چلیں چلیں جانور. ساتواں سوال کیجیے آپ کے لیے, آپ ہی کریں گے سوال, وقت چل رہا ہے. شرد حضور کی بارگاہ مرض ہے کہ کیا اسے انبیاء کرام علیہ السلام کی سے نسبت حاصل ہے؟ نعم. وجہ شہرت انبیاء کرام سے نسبت بھی ہے. ساتواں سوال ہو گیا, آٹھواں بھی آپ کریں. کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں آئے؟ صراحتن نہیں. لا. جی نئے اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کیا اس کو قربانی کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے؟ لا. اگلے اسلام بھائی یہ دسواں سوال ہو رہا ہے, اس کے بعد ایک سوال کی گنجائش ہے. کیا وہ گنجاتی چیز جی کیا اس پہ سواری کی جاتی ہے؟ نعم. آخری سوال آپ ہی کریں گے, وقت چلائیں. کیا اس کو ہمارے پیراکار سے نسبت ہے؟ نعم. سوالات ختم ہو گئے, نام لینا ہے اور مدری فیس کے ساتھ. یہ مدنی فیس چاند رات مدنی قافلہ تین دن کا ان شاء اللہ عز و جل. دراز گوش یا عفور؟ جواب درست نہیں. کوئی اور نام کے ساتھ بیان کریں. یہ سوال ہے یا خبر دینا جواب دینے؟ پیارا کا سسلم کی اونٹنی. جواب درست ہے. بغیر مدنی فیس کے دے دیے جواب. جو مدنی فیس انشاءاللہ مستقل چادر سفید چادر انشاءاللہ مستقل سفید چادر یہ پہنیں گے مستقل. دیکھ لیں مستقل آپ بھول رہے ہیں. جو ابھی باپا فرما دے انشاءاللہ. یہ دونوں دیکھو یہ چاند رات کا ان کا ہو سکتا ہے پہلے سے تے ہو مدنی قافلہ. اب جب تے تھا تو اب یہ مدنی فیس نہیں ہوئی نا. مدنی فیس تو وہ جو یعنی کہ ایکسٹرا ہو نا اس سے ہٹ کر. تو دونوں مدنی قافلے میں بھی سفر کرے چاند رات کو اللہ کرے. اور مستقل تو کسی چیز کی بھی نیت نہ کیا کرے. امام ابھی مستقل نہیں ہوتا سوتے وقت اترتا ہے. خیر وہ چلو عرفن وہ چل جائے گا دن رات یعنی کہ جس طرح عام صاحب پہنتے ہیں بعض اوقات وہ اتار رہا بھی ہوتا ہے. امام گرمی رکھتی ہے یا وضو کے لیے اتارتے ہیں اپنے سونے کے لیے اتارتے ہیں. چادر بھی ہر وقت ذرا پہننا مشکل ہے مستقل اتارنی پڑتی ہے. تو یہ بھی بے شک اب چادر بھی وقتاً فوقتاً استعمال فرمائیں لیکن دونوں مجھے یہ مطمئن کر دیں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اگر نہیں پڑھا تو کب تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ اسی رمضان میں. مدنی مذاکرہ چھوڑ کر بھی چاہے پڑھنا پڑے پڑھ لیں گے. نہیں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ میں شرکت کے بعد انشاءاللہ اس کے علاوہ ماشاءاللہ دونوں یہی نیت کرنے مطالعہ اس طرح کی مدنی فیسیں جو ایک ہی مدنی فیسیں دوہراتے رہیں گے. بارہ ماہ والے یہ کہیں گے بارہ ماہ اور سب کو یہ کہتے ہوں گے بارہ ماہ وہ تحفے وصول کرتے ہوں گے تو ایسا نہیں کیا کریں. فیضان سنت پڑھا لیا کریں غیبت کی دبا کاریاں فیضان رمضان. اب تو انشاءاللہ یہ فیضان رمضان میں آمد آمد ہے پتہ نہیں جمعرات کو تو امید ہے کہ آ ہی جائے گی اس سے پہلے بھی ہو سکتا آ جائے. یہ تو آپ ضرور پڑھیے گا اس میں کئی جگہ آپ اس کو فرق محسوس کریں گے پچھلی سے. پاپا کوشش ہے کہ بڑے شہروں میں یہ دستیاب ہو جائے. کب تک؟ جمعرات. جمعرات تک. جی جی جمعرات کو اس سے پہلے باب المدینہ میں. باب المدینہ میں ممکن ہے کہ کل سے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر کل آ گئی تو ہے کوئی خریدنے والا کل یا پرسوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو خریدیں گے. 240 روپیہ اس کا ہدیہ ہوگا انشاءاللہ مفت ہے. 240 میں دیکھا جائے تو پہلے جو لوگ علم دین حاصل کرتے تھے کتنی دشواریاں ہوتی تھی. اب تو یار بالکل یعنی کہ حلوہ ہو گیا. لیکن کھانے کے لیے ہمارے پاس پھر بھی دانت نہیں ہے حلوہ کھانے کے لیے. کل لیں بھی اور پھر اس کو جلدی جلدی 8 دن 10 دن 12 دن میں پڑھنے والے بھی بن جائیں. پڑھا پڑھی مدنی حلقوں کے مدنی مذاکرے کے علاوہ جو فارغ اوقات ہوئے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے انشاءاللہ معلومات کا ڈھیر و خزانہ آپ کی یہ روزے کی عبادت میں بہت آپ کی اصلاح ہو جائے گی اللہ نے چاہ تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال آیا ہے کہ اگر گھر کے کام کاج کرنے کے باوجود شوہر یہ کہے تم کرتی کیا ہو اب بیوی کیا کرے؟ صبر. ہائے زبان نکالے گی تو پھر وہ ایسا نہ ہو کہ گھر ٹوٹے. بعض شوہر بڑے غصے والے ہوتے ہیں بعض بیویاں بھی پیچھے نہیں ہوتی وہ بھی غصے والیاں اور پھر سست بھی ہوتی ہوں گی. تو یوں چستی دکھائے گی تو صحیح معنوں میں تو شاید شوہر کو بولنا نہیں پڑے گا کہ کرتی کیا ہو. جو بھی بولا تو تو منہ چڑھا کر کام نہیں کرنا ہے, لبے کر کے وہ خوش خوش اگر کام کریں گے نا تو انشاءاللہ مسائل گھر میں نہیں بنیں گے. برتن پچھاڑیں گی نہیں, بعض اوقات کام بھی کر رہا تو اسے برتن پچھاڑنا اس طرح وہ ذرا کہ جو گھر والے ہوں گے وہ سمجھتے ہوتے ہیں, یا ہم پر غصہ ہے اس کو لے کے بےچاری بول نہیں سکتی تو برتن پر غصہ اتار کے احتجاج کا ڈنکا بجا رہی ہے. بچوں کو جھاڑتی ہیں بعض اوقات, وہ ساتھ سے تو پہنچ نہیں سکتے, پہنچنا بھی نہیں چاہیے ورنہ گھر ٹوٹ سکتا ہے. صبر اور ہمت سے کام لیں, جوابی کاروائی نہ کریں ورنہ گناہوں کے سلسلے ہوتے ہیں. اور میکے پہ تو فریاد کرنی ہی نہیں چاہیے, میکے پہ فریاد کرنے سے تھوڑی کو مسئلے حل ہوتے ہیں, وہ غیبتوں اور گناہوں کا اور بدگمانیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اکثر. پھر ماں پھر کچھ بولتی ہے, بہن کچھ بولتی ہے کہ تو تیرے منہ میں کیا پتھر رکھے ہوئے تھے یا مونگ بھرے تھے, جواب کیوں نہیں دیا تو نے, یہ جواب دینے جاتی ہے. پھر بعضوں کا تو 1-2-3 کا جواب مل جاتا ہے, تو ایسا نہ کرے. اللہ ہماری بہو بیٹیوں کے گھر آباد رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پریشان لگ رہے ہیں, کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سوال بھیجا ہے کہ آج الماری کھولتے ہوئے 3 قرآن کریم ایک ساتھ نیچے تشریف لے آئے, میں بہت پریشان ہوں, اس کا حل بتا دیں. اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے, کفارہ بھی نہیں ہے. آپ کی پریشانی ہے اگر محبت قرآن کی وجہ سے تو ٹھیک اچھی بات ہے, یا ہو سکتا ہے یہ سمجھے گا کوئی آفت آئے گی کہ 3 قرآن زمین پر تشریف لائے, تو یہ کسی آفت آنے کی علامت اس کو نہ آپ سمجھے. گناہ نہیں ہے نہ مطلب آپ کا اس میں قصور ہے, قرآن کریم سے محبت نہ ہوتی تو آپ پریشان کیوں ہوتے, ہو جاتا ہے. کوئی اتفاق ہوا ہوگا, کبڈ کسی وجہ سے ہل گئی ہوگی, کوئی جھٹکا آ گیا ہوگا کبڈ کو, تو قرآن کریم قریب آ گئے ہوں گے, یہ بے احتیاطی سے کسی نے رکھ دیے ہوں گے, مزید احتیاط کے ساتھ اس کو رکھیں آپ کہ زمین پر وہ تشریف نہ لائیں. تھپی ہوگی نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح در رکھی ہو کہ وہ آہستہ آہستہ دروازے سے لگ گئی ہو, کر کئی روز کے بعد دروازہ کھلا ہو تو وہ یاد سا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کا ایک اور سوال ہے, کیا چمٹا بجانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے؟ اول تو چمٹا بجانا کیسا, میوزک کی طرح بجائے گا چمٹا تو یہ تو ہے نا گناہگار ہوگا, جیسے ڈنڈے کی بھی ٹھک ٹھک کو منع کیا ہے مکاشفت القلوب نے, ڈنڈے کی ٹھک ٹھک سے بھی اگر کوئی سر بناتے ہیں, ٹیبل پہ بجاتے ہیں سر ٹھک ٹھک کے ذریعے, تو یہ میوزک کی صورت نہ بنائی جائے. تو چمٹا بجانے سے لڑائی ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے, بجانا نہیں چاہیے. یہ موسیقی کا آلہ چمٹا, موسیقی کا آلہ بھی یہ بتا رہے ہیں. اچھا مشہور ہے یہ بتا رہے ہیں, تو یوں بھی نہیں بجانا چاہیے چمٹا تو. ٹھیک, اگر نماز ایسی جگہ پڑھنی پڑ گئی جہاں پردے کا انتظام نہیں ہے, تو کیا وہاں اسلامی بہن مدنی برقع میں نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ بنت اختر اتاریہ. اگر نامحرموں کی نظر پڑتی ہے وہاں تو بھلے وہ چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. محمد رضوان اپاری جو ہے اس وقت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, مجھے اور میرے دو بھائی محمد ریحان اپاری اور محمد ریحان اپاری کو بھی 200 روپے عیدی میں چاہیے. جزاک اللہ خیر. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ, ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. ماشاء اللہ, ریان ریحان رضوان تین مدنی منوں کو سو سو روپیہ چاہیے. ساؤتھ افریقہ تو بہت بڑا شہر کا نام شاید نہیں لیا, جوہانسبرگ. جوہانسبرگ تو بیٹے وہاں یہ ہمارے پاکستانی روپیوں سے کوئی چیز آپ کو ملے گی نہیں شاید, وہاں تو ہی نہیں چلتا نا سکہ. وہاں کے روپیوں کا نام کیا مجھے پتا نہیں ہے. رینٹ, روپیے کو رینٹ بولتے ہیں. رینٹ بولتے ہیں. ہمارا رینٹ کا اس کو بولتے ہیں رینٹ. یہ شاید میرا خیال ہے آر ای این ڈی ہے رینٹ, یا رینٹ بھی ہو تو رینڈ ہے آر ای این ڈی یا آر اے این ڈی. ہاں تو یہاں ہمارے سکے آپ کو کام نہیں آئیں گے, پھر آپ تک پہنچاؤں کیسے؟ اس کا راستہ کیا آپ وہ پوری کوئی ترکیب بنائیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مدنی انعام نمبر 37 میں آپ نے گھروں میں جھانکنے سے منع فرمایا. آج کل عموماً گھروں کی چھتیں وغیرہ اونچی ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ جاتی ہے, ایسے میں کیسے بچا جائے؟ اپنی نظروں کی حفاظت کیسی کی جائے؟ ارشاد فرما دیجیے. نظر پڑ جانا اور بات ہے اور ارادتاً جھانکنا اور چیز ہے. سامنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ رکھے اپنے گھر پر تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو بے اختیار نظر پڑ گئی تو اب اس میں تو جرم نہیں ہے, جان بوجھ کر دیکھا تو پھر مجھے بھلے نیچے گھر ہے تو کیا ہوا, نہ دیکھے اس طرف جس طرف وہ نظر پڑتی ہے. ہمارے یہاں بازار ہے جہاں گھر ہے پیر کالونی میں, اب وہ بازار میں دیکھے اور پھر نظر کی حفاظت بھی ہو جائے یہ اپنے بس کا روگ نہیں ہے. کیسے نظر تو پڑے گی پڑے گی. برسوں ہو گئے میں نے اپنے گھر کے باہر اسی وجہ سے جھانک کر میں دیکھتا ہی نہیں, اپنی عادت بنا لی ہے دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ روڈ ہے مطلب, لیکن آمد و رفت ہوتی ہے تو میں رات کو بھی دیکھنے سے کتراتا ہوں, رات کو دیکھوں گا تو دن کو دیکھنے کو بھی دل کرے گا. تو اپنی کوشش کرنے سے آدمی بچ سکتا ہے. وہ گلی ہے چھوٹی ہمارے یہاں, وہ سامنے گھر ہیں اس کے, اس گلی میں بھی برسوں ہو گئے میں نے جھانک کے دیکھا نہیں ہے, بچتا ہوں اس سے, کوشش کرتا ہوں کہ بچوں. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض اوقات فقہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور اس کا حل فی الفور نہیں مل پاتا. مفتیان کرام سے رابطہ کرنے کے باوجود کافی دن انتظار کرنا پڑتا ہے, کیا ایسی صورت حال میں جو دل میں آئے اس پر عمل کرنے سے گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ دل کا تو ماننا ہی نہیں ہے نا, وہ اگر مفتی صاحب نہیں دے رہے جواب تو وہ غور کر رہے ہوں گے, نہ ان پر کوئی فرض یا واجب ہے کہ آپ کو جلدی جلدی ہی جواب دے دیں. مفتی ہوتا ہے, صحیح مفتی وہی ہوتا ہے جو وہ تاڑ پھاڑ جواب نہیں دے گا, سوچ سمجھ کر دے گا اور درست جواب دے گا. تو بعض مسائل ایسے ہوتا ہے کہ جن کا حل آسانی سے ملتا نہیں ہے تو دیر لگ جاتی ہے, اس میں صبر کرنا چاہیے, اپنے دل کی بات نہیں ماننی چاہیے. دنیاوی معاملات میں بھی تو ایسے مواقع پیش آتے ہوں گے, بندہ وہ ٹیسٹ بھی کرواتا ہے تو کوئی ٹیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے دن جواب مل جاتا ہے ٹیسٹ کا ریزلٹ. بعض ٹیسٹ ایسے ہوتے کہ ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ایک ہفتے کے بعد تاریخ آپ کو جواب ملے گا کہ آپ ریزلٹ بیماری کا. بابا ہماری اپنی ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں جسمانی کے, ڈاکٹر بھلے کتنا ہی ماہر ہو مگر اس کو نہیں, وہ اس برس تک نہیں پہنچ پاتا, جواب ہی نہیں ملتا, جواب ہی نہیں ملتا. ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں, رپورٹیں بھی آتی ہیں, پھر بھی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو بیماری کیا ہے, حالانکہ اتنے تجربے کار بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو ہر مسئلے کا جواب فل فور مفتی صاحب کے ذہن میں آ جائے یہ ضروری بھی تو نہیں نہ ہوتا نا, آدمی انتظار ہی کرے. اچھا اس میں یہ بھی کیا ممکن ہے کہ دو چار دن جیسے گزر گئے تو کوئی یاد دہانی ہو جائے کہ مفتی صاحب وہ ایک سوال آپ کی طرف بھیجا تھا؟ بس اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال وہ کسی اس میں رہ جائے, یا تو یاد دہانی کروانے میں تو بابا شاید کوئی حرج نہیں ہے. بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں چاند کا سوال ہوا, ہلال چاند رات کی چچی چاند ہوتا ہے, ہلال کا سوال ہوا اور روح کے بارے میں سوال ہوا, تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی, وہی نازل ہوئی تب جواب ارشاد فرمائے. وہ یسألونک عن الہلال یسألونک عن الأهلة، چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کے آلے ہیں اور حج کے لیے یعنی موسم کے لیے. ویسألونک عن الروح، اور آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، فرمائیے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، وحی آئی تو جواب دیا. تو یعنی کہ ہم کیا ہر جواب کے دینے کے لیے بندے ہوئے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں نہ کوئی علیم ہوا نہ ہوگا. جن کو علم ملا ان کے قدموں کی دھول کے صدقے ملا. ان کا بھی اس سوال کا جواب نہ دینے کے لیے خاموشی اختیار کرنا ثابت ہے. تو اب یہ تو بول دیں ہم داڑھی رکھیں گے، لوگ مسئلہ پوچھیں گے، ہم جواب کیسے دیں گے؟ تو بھائی آپ جواب دینے کے پابند تھوڑی ہیں. ان کے لیے بھی تسلی ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. یہ بعض گوشت فروش کہتے ہیں بغیر ہڈی کے گوشت خریدنا حرام ہے، چھوٹی سی ہڈی ضرور ڈال دیتے ہیں. بنت غلام سرور، تو قیمے کا کیا کریں گے آپ بتائیے؟ یہ بتائیں گے نا گوشت فروش. بھائی آپ بتاؤ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اب تو مطلب یعنی کہ بون لیس گوشت ملتا ہے، یہاں بھی ملتا ہوگا. سن 80 میں مجھے تجربہ ہوا مدینے میں اس کا، مجھے پہلے پتا نہیں تھا. تو وہاں ہڈیاں نہیں ہوتی تھی، تو وہ جن کے پاس میں رہا نا تو یہ پتا چلا یہ بٹیاں خریدتے تھے. تب پتا چلا کہ ہڈی کے بغیر بھی بٹی بکتی ہے باقاعدہ. اب اس کو اب پتا چلا کہ اس کو بون لیس بولتے ہیں، ہڈی بغیر ہڈی کا گوشت. تو کوئی حرج نہیں اس میں، 100% جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الربی. اچھا اب ایک بہت اہم سوال بابا کرنے جا رہا ہوں. یہ احمد علی اتاری صاحب ہیں گلزار طیبہ کے، یہ آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں اونٹنی کے دودھ کی ملائی کیوں نہیں آتی؟ میں تجربہ کیا نہیں کبھی میں نے. یہ سوال سے ایسا لگتا ہے کہ ملائی نہیں آتی ہوگی، یا ان کو اونٹنی کہہ کر کسی نے کوئی دودھ ٹکا دیا ہوگا کہ یہ اونٹنی کا دودھ ہے، اور وہ دودھ ہی نہیں ہوگا، کوئی سفید لکوڈ ہوگا. جیسے آج کل پیکٹوں میں بولتے ہیں کہ یہ طرح طرح کے پیکٹ یہ ہوتے ہیں، ان میں دودھ نہیں ہوتا، کوئی لکوڈ ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے. تو کسی میں ہوتا ہوگا، کسی میں نہیں ہوتا ہوگا، کسی میں ملاوٹ والا ہوتا ہوگا پیکٹ میں. تو یوں ہو سکتا ہے کہ وہ اونٹنی کے نام پر وہ دودھ نما کوئی لکوڈ ہو جس میں ملائی نہیں آتی ہوگی. تو اس کی کوئی معلومات مجھے نہیں ہے، لا ادری. اوکے، کیا سید کو غریب کہہ سکتے ہیں؟ بنیت توہین تو نہیں کہہ سکتے. ویسے اگر کوئی مالی طور پر کمزور ہے تو غریب اس کو کہنے میں حرج نہیں ہے. ہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غریب، مسکین، مزدور، چرواہا، یہ سب کہنا حرام ہے. اور توہین کی نیت سے کہے گا تو اسلام سے گیا نا. مسکین بھی نہیں کہہ سکتا نا، دعا تو ایک ہے نا، میں مسکین زندہ رکھ، مسکینوں میں اٹھا. ہم نہیں کہہ سکتے اے مسکین، اے غریب، نہ سرکار کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار کا عاجزی کے طور پر تو بہت کچھ اپنے بارے میں کہنا ثابت ہے، ہم نہیں کہیں گے. عام طور پہ جو بزرگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، تو ہم تھوڑی کہیں گے او گناہگار، تو توہین ہو جائے گی نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. آپ سے ایک سوال ہے، اگر طالبات اپنی پڑھائی پوری کر کے مدارس سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلی جائیں اور پھر بعد میں خوشی کے موقع پر بطور تحفہ معلمہ کو کوئی چیز بھجوائیں. تو اب معلمہ کا وہ تحفہ قبول کرنا اور طالبات کا بھجوانا کیسا؟ یہ تو 100% جائز ہے. اس کے علاوہ اس مدرس والا اور ہم نے پڑھ کے جزیہ بیان کیا تھا کہ مدرس کو تحفہ دیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ایک امتحان کے نیم پر دینے میں رسک زیادہ ہے کہ یہ شاید اس لیے دے رہی ہے یا دے رہا ہے کہ پاس کر دے, کمزوری چلا لے, یا نیت ایسی ہے کہ اس لیے تحفہ دیتا ہے تاکہ کمزوریوں پر پردہ پڑتا رہے, شرارتوں پر پردہ پڑتا رہے. جو زیادہ شرارتیں اور ہوتی ہیں تو پھر اس طالب علم کو نکال دیا جاتا ہے نا مدرسے سے, یا اگر شاخیں ہیں مختلف تو دوسری شاخ میں منتقل کر دیا جاتا ہے جو طالب علم کے کو بھاری پڑتی ہے, دور کر دیا, دور والی شاخ میں بھیج دیا تو اس کو مشکل پڑتی ہے نا. ہمیں لگے اب تو ایسا کم ہی ہوتا ہے, ورنہ وہ بالکل یعنی کہ وہ گھر بدل دیتے ہیں نا. اس گھر کے اگر اس کمرے میں رکھو تو ٹھیک ہے, اس کمرے میں ہم نہیں رہے گا, ہم بھی دوسرے گھر میں چلا جائے گا. پھر بچانے کے لیے پھر اس کو بچانا بھی تو پڑتا ہے نا. بندہ بچاؤ تحریک جاری رہے گی, حالات ابتر ہیں, ضد میں آ کر بعض اوقات آدمی کچھ کا کچھ کر جاتا ہے. دینی تعلیم میں ہے یہ, دنیاوی تعلیم میں اور بڑا اسٹیمنا ہے لوگوں کو, بڑی پذیرائی ہے. دینی تعلیم میں پذیرائی بھی نہیں, وہ جذبہ ہوتا ہے تو اس طرح بھائی آ جاتے ہیں. ماں باپ کی بازوں کے ہاں تو خیر ماں باپ کی طرف سے پذیرائی ہوتی ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور بازوں کے ہاں کڑکڑ ہوتا ہے, اتنے عرصے میں حفظ کر لو تو کر لو ورنہ ہم نوکری لگائیں گے تم کو, یہ کرائیں گے, اتنے عرصے میں پڑھ لو تو پڑھ لو. وہ بھی پتا نہیں کیا کیا بےچارا وہ ضد کر کے پڑھنے کے لیے آتا ہوگا, گھر والے نہیں حوصلہ, پھر ملا ملا کے کر چڑانا, دل توڑنا, اس کو جان جانے مسئلے پوچھنا, اور نہ بتا سکے تو کہہ لگانا, اے ملا ہار گیا, جواب نہیں دیا, بڑے مولانا بنتے پھرتے ہوئے, اتنی سی بات پتا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ گھروں کے ماحول میں بس ہوتا ہوگا, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کا پیٹ تھپکنی چاہیے, مسئلے پوچھ کر اس کو پریشان نہیں. یہ بیچارہ مسئلے خود سیکھ رہا ہے, کیا بتائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تراوی کے 4 رکعت کے بعد جو تسبیح تراوی ہم پڑھتے ہیں اس میں لفظ عظمتی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بات شیئر ہو رہی ہے کہ لفظ عظمتی نہیں بلکہ عظمتی ہے, برائے کرم ہماری اصلاح فرما دیں. دونوں ایک ہی بولا ہے نا, ان کے بولنے میں تو دونوں ایک ہے, غالباً شاید یہ بولنا چاہیے عظمتی اور عظمتی بولنا چاہ رہی ہوں. اصل لفظ عظمت زوا پر زبر ہے, تو عظمت تو ہڈی کو بولتے نا, عظمت اگر جیسے ہم اردو میں تو عظمت بولیں گے, حرج نہیں, اردو میں مستعمل ہے یہ عظمت, بڑا عظمت والا ہے, لیکن عربی میں اصل لفظ عربی ہے, تو یہ زوا پر فتحہ ہے, زبر ہے, عظمت یعنی عزت, حرمت, تکریم. تو عظمت پڑھا جائے اس تسبیح میں. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. اگر کسی نے شرعی مسئلہ تحریری صورت پر یعنی لکھ کر شرعی مسئلہ پوچھا موبائل پر میسج کے ذریعے, تو کیا آیا اس سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ تو ویسے بھی اگر کوئی مفتی کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور سلام کیا, تو اس کا جواب بھی مفتی پر واجب نہیں ہے. تو اب یہ کہ کسی نے مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ جنرل اس نے تو اگر سلام کیا ہے تو کیا پڑھنے والے پر جواب کیا وجوب؟ شخص کو معین بھی نہیں کیا اس نے. اچھا نہیں, وہ سوشل میڈیا پہ وہ کھلا سوال کرتے ہیں, کسی مفتی کو لکھ کر بھیجا مگر سوال پوچھنا مقصود ہے تو جواب. جیسے کہ آپ دارالافتاء اہل سنت میں تشریف فرمائے, کوئی مسئلہ پوچھنے آیا اور سلام کیا تو اس کا جواب تو واجب نہیں ہوگا نا, کیونکہ وہ سائل ہے, وہ ملاقاتی نہیں ہے. جواب دینا ایک تو ہے نا واجب, ایک جواب دینا ایک افضل کام. تو مفتی اگر جواب دے گا تو گناہگار تو نہیں ہوگا, نہیں دیا تو واجب نہیں ہے. یہ تو اس طرح وہ لکھ کر سوال کیا, مگر یہ سائل مفتی نہیں معلوم ہوتے, ورنہ ان کو حاجت نہ ہوتی شاید مطالعہ ہوتا ہے اگر مفتی اسلام ہو تو. باقی بازوں کے نام کے آگے مفتی لکھا ہوتا ہے, ان بیچاروں کو شاید مفتی کا پتہ نہیں, تاریخ بھی پتہ یعنی ڈیفینیشن بھی. آج کل یہ میڈیا پر یہ اس طرح کے میڈیا مفتی جو ہوتے ہیں نا, ان میں طرح طرح کے ہوتے ہیں, ان کو اتنا نہیں بیچارے, بس وہ تنخواہ کی خاطر یہ لگے رہتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یار, اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگنی چاہیے. ہاں کوئی واقعی مفتی ہے اور وہ اگر کسی چینل پر جوابات دیتا ہے اور درست جوابات دیتا ہے, اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ جو اہل نہیں ہے وہ بھی جوابات دے رہے ہیں, یہ سنتے رہتے ہیں ہم, تو یہ ان کو نہیں دینا چاہیے جوابات, ایسی نوکری نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کیا اس کا جواب دیں, کہ سوال سلام کا جواب وہ واجب ہوگا یا کیا؟ لا ادری, نہیں معلوم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الغدیب. کیا مردے کی تصویر بنا سکتے ہیں؟ جو ایسی تصویر کے جو زندہ کی حکایت نہ کرے, وہ زندہ نہ لگے, جیسے مری ہوئی مچھلی, مچھلی ہوتی ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے اس کی تصویر میں کہ مری ہوئی ہے. اس طرح مردہ جو زندہ کی حکایت ہی نہ کرے, جیسے آخری دیدار کی تصویر آتی ہے وہ چہرہ کفن میں لپٹی ہوئی, تو یہ تو سب کو پتا کہ یہ مردہ ہی ہے, تو لگ تو پتہ ہی چل جاتا دیکھنے بھر کہ مرا ہوا ہے. تو تصویر جو حدیثوں میں نا, زی روح کی تصویر حرام ہے, جس میں روح ہو. ابھی اس کی روح نکل چکی ہے, یہ مردہ پڑا ہوا ہے, تو اس کی تصویر تو فتح رضویہ میں ہے, اس کا جائز لکھا ہے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا زکات والی چیز کو فروخت کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا سوال ہے. زکات والی چیز کو فروخت, مثال کے طور پر کسی کو زکات میں کپڑا ملا, مالک ہو گیا, اب وہ چاہے تو بیچ سکتا ہے, اگر سوال کے معنی یہ ہیں تو. کیوں معنی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ زکات میں جو چیز ملی تو ٹھیک ہے, اب اس کو چاہے تو بیچ سکتا ہے, فقیر کو ملی حقدار کو تو بیچتے. اگر کسی نے وکیل کیا ہے کہ یہ کپڑا زکات کا آپ مستحق تک پہنچا دو, تو ان کو کپڑا ہی پہنچانا ہوگا جب تک اس سے اجازت نہ لے لے. اگر کفن دفن میں تاخیر ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو سنت یہی ہے کہ اس میں جلدی کی جائے, اب کسی مجبوری کے تحت تاخیر ہو گئی تو. اب تو سنت چھوٹی یہ بھی نہیں کہیں گے, مگر آج کل تاخیر کرتے ہیں سر. تدفین میں کفن میں بھی کرتے ہیں, سرد خانے میں بیچارے کو ڈال دیتے ہیں. کیا کرنا چاہیے بابا؟ انتظار کرنا ہوتا ہے, کئی آ نہیں رہے ہوتے, بیٹے کی فلائٹ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے تو بیٹی پہنچ رہی ہے, داماد آئے نہیں ہے, تو کیسے مطلب کبھی کفن دفن کرے؟ سارا سال تو پوچھتے نہیں تھے ماں باپ کو, جا کے بیٹھ گئے پردیس میں پیسے گننے کے لیے, اب وہ دیکھیں گے تو پھر تدفین ہوگی. وہ بےچارا مردہ کس حال میں گزر رہا ہے, کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو جلدی پہنچا ہوتا کہ یہ اپنے ثواب کو پہنچے, انعامات کو پہنچے, اگر بد ہے تو اس کو جان چھوڑا اس سے. اس پر منزل کو پہنچے. اس پر تھوڑی بابا بات کریں, اس میں یہ مضامین ہے. اب میں تو یہ تو بالکل کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں کیا کرنا چاہیے, لیکن جس کے گھر میں یہ ہوتا ہے نا بابا, اس کے اکیلے کی چلتی نہیں ہے. اس نے آپ سے سنا ہے, اب ماں بولتی ہے کہ نہ ابھی رک جا, بہنیں بولتی ہے کہ نہیں, بڑا بھائی بولتا ہے نہیں, چھوٹا بھائی بولتا ہے بھائی شرعی حکم یہ ہے نہیں, اور اس طرح گھر میں مطلب کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں پھر وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ نکی کی دعوت دے کے پھر صبر کرے, کیا کر سکتے ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑا کیا ہوگا. لیکن گھر والوں کا ذہن کیسے بنایا جائے کہ تدفین یا کفن دفن کے حوالے سے, اور اس کتنا مطلب کہ جلدی کرنا چاہیے, بہت گھنٹوں تک, بلکہ بارہ بارہ گھنٹے یا دو دو تین تین دنوں تک. یہ باہر ملکوں کا تو حال ہی برا لگ جاتے ہیں, باہر ملکوں کا تو حال ہی برا, میں تو یہاں کی بات کر رہا ہوں, یہاں بھی گھنٹوں تاخیر کرتے ہیں, پیٹ میں سے سب کچھ نکال دیتے ہیں تاکہ یہ سڑے نہیں, اس میں بھرتے ہیں مسالے اور بڑے پمپ کے ذریعے اس میں دوائیں چڑھاتے ہیں پیچھے سے, جو میں نے سن رکھا ہے. بڑا اذیت ناک اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. باہر ملک سے جس کو لانا ہے نا, اس لیے وہیں اس کو دفن کر دینا چاہیے جس ملک میں. دیکھو نا آپ اس کو, اگر وہ عذاب میں تو آپ یہاں لا کر بچا تو نہیں سکتے اس کو, اپنے پاس کیا, آپ بھی تو مر جاؤ گے نا یار, کب تک جیو گے کہ آپ اپنے بھائی اپنے وطن میں ہو نا, ہم جا کر فاتحہ پڑھیں گے. اب سورہ فاتحہ پڑھنے کا آتی ہے آپ کو یار, ایک تعداد ہے اس کو پڑھنی نہیں آتی, جب پڑھنی نہیں آتی ثواب پہنچاؤ گے کیا؟ تو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی قریب ہونا قبر کا شرط تو نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی ہو اور اس سالے ثواب ہو سکتا ہے. میرے والد صاحب کی قبر میں نے کیا, ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں دیکھی, وہ وفات پاک مینا میں لو چلی, لاپتا ہوگا جدہ شریف میں ہاسپٹل میں, جو سات قافلے میں تھے ان کو ملے, وہیں انتقال ہوا, جدہ شریف میں دفن ہو گئے. اب کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں دفن ہوئے, کون سی قبر ہے, کچھ بھی نہیں پتا. تو اس سالے ثواب ہم کرتے ہیں نا, ثواب تو پہنچتا ہے اللہ کی رحمت سے. آپ نے کہ یہ نفسیاتی اثر ہے کہ آپ بھی تو مر جائیں گے تو پھر قبر کا کیا ہوگا, کون سنبھالے گا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ چاہے مشورہ دیں یا حکم شریعت بیان کریں, آپ کی مرضی ہے. میں ایک سوال جیسے یہ کرتا ہوں, اور یہ سوال سمجھیں کہ میں نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بیرون ملک ہیں, ان میں بھی کئیوں کے جذبات ہوتے ہیں. پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی بیرون ملک انتقال کر جائے تو اب کیا کرنا چاہیے, کیا مطلب ان کی میت کو ہم جہاز کے ذریعے کسی ذریعے سے ہم اس ملک میں بھجوائیں جس ملک میں ہے, یا وہیں تدفین کر دینا بہتر ہے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین وہیں کر دی جائے فوراً. میں نے آج سے نہیں, زمانہ ہو گیا, وصیت نامہ اپنا تیار کیا تھا مدینہ شریف میں, مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر. پھر یہاں آ کر جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں میں نے لکھ دیا کہ میرے لیے کوئی انتظار نہ کیا جائے, بندے جمع نہ کیے جائیں, کہ یعنی بندے جمع کرنے کے لیے, لوگ جمع کرنے کے لیے تاخیر نہ کی جائے, بلکہ سنت کے مطابق مجھے جلدی جلدی دفن کر دیا جائے. اس طرح کی وصیت میری تو لکھی ہوئی ہے. یعنی اس وقت تو شاید میں ایک طرح سے جوان تھا, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن بہت سال ہو گئے میرے مسجد نبی شریف میں. وہ اب بھی وصیت نامہ میرا اس میں نماز کے حکام میں موجود ہے, ترمیمیں اگرچہ ہوئی ہیں اس میں, بعد میں کچھ اضافے کمی بیشی کی ہے. یہ تو میری وصیت, میرے برف خانے میں نہیں ڈالنا, اتنا اللہ کرے کہ میرا کوئی پوسٹ مارٹم ہو. پوسٹ مارٹم میں بھی ایسا مطلب یہ بے دردی سے کاٹ پیٹتے ہیں, اور ضرورت ہے وہ سر پہ بھی, وہ جس طرح وہ گوشت فروش مارتا ہے نا چھرا, تو چھرا مار کے اس کے دو پیس کرتے ہیں, سنا ہے میں نے, اور یا آری سے کاٹ کے دو پیس کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو زہر تو نہیں دیا گیا یا کس وجہ سے یہ مرا ہے, یا ویسے ہی جو ڈاکٹر لوگ سیکھتے ہیں یہ, تو وہ ڈاکٹر کے جو ہاتھ میں آتا ہے نا یہ ڈائسیکشن جو ہے ان کا, یہ بڑا اذیت ناک ہے. ڈائسیکٹ کرتے ہیں, جو کاٹتے ہیں باڈی کو, انسانی جسم کو, اللہ تعالیٰ ان کے ہتھے نہ چڑھائے ہم کو. بہت سارے فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں, نہ غسل, نہ کفن, نہ دفن, کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہ کیا, وہ کاٹ پیٹ کے اس سے سیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ سارا ملغوبہ جو ہے یہ اس کو گھڑا کھود کے دفن کر رہے ہیں. دیکھے ہوئے ہیں عبرت کے لیے. تو بتایا گیا کہ یہ باہر پیچھے جو یہ ہاسپٹل ہوتا ہے, یہ پاکستان ہی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ دیکھا تو وہ کوئی گڑھے کھدے ہوئے تھے, اس کو مٹیاں تھی, بولا اس میں یہ دفن کرتے ہیں, اس کے اچرا کچرا جو بھی ہوتا ہے اس کو. کہیں سے ہڈی نظر بھی آ رہی تھی مجھے, انسانی ہڈی, تو وہ بولے اس میں یہ کیڑے اور اس کو چکناٹے گوشت یہ سب کھا لیتے ہیں, یہ لکھ لیتے ہیں کہ کب کہاں, وہ ایک گڑے میں کئی ایک کا پھر اتار دیتے ہوں گے ظاہر ہے. تو جب یہ تاریخ ہوتی ہے ان کی پھر یہ تاریخ کے مطابق یہ نکالتے ہیں, تو یہ چکناٹے یا جو بھی گوشت ہے وہ کھا لیا کیڑوں نے, اب یہ ہڈیوں کو ابالتے ہیں, خوب ابالتے ہیں کہ رہی سے یہ چکناٹ بھی ختم ہو جائے, پھر ہڈیوں کو یہ جوڑ کر اس کا اسٹیچو بناتے ڈھانچہ بناتے, اور اس کی ہتھیلی تو اس کا پاؤں کا پنجہ, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی بندے کا سب مکس ہو جاتا ہے, وہ اس کا اسٹیچو بنا کر پھر اس پر بھی اسٹڈی کرتے ہیں. یہ بڑے لوگ اس کو مجھے کسی نے بتایا تھا, وہ بہت مطلب ہے نا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا جو اس نے مجھے بتایا تھا, بولا میں بہت بڑی پارٹی کے پاس گیا تھا کسی تاجر کے پاس کاروباری حساب سے گیا ہوگا, تو اس کے گھر میں نے دیکھا تھا وہ اوریجنل اسٹیچو شو پیس میں رکھا ہوا تھا, تو یہ بھی ہوتا ہے, تو انہیں بہت برا اثر ہوتا ہے. اسلام نے جو طریقہ کار بتایا اس کے مطابق ہی پھٹا پھٹ تدفین ہو جانی چاہیے, نہیں تو کئی فرض بھی چھوٹیں گے, اور میت کے بارے میں تو یہ حدیثیں پڑھ کر تو دماغ کام نہیں کرتا کہ جس طرح زندہ کی ہڈی توڑتے ہیں نا تکلیف ہوتی ہے نا, اس طرح مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے, کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بس اس کو برف کھانے میں ڈال دیتے ہیں میت کو, کیا ہوتا ہوگا اس کو, اللہ بہتر جانے مت, کیونکہ جو زندہ کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے میت کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے, یہ حدیثیں پڑھی ہے میں نے. اب یہ ٹھنڈک, ویسے کون اپنے آپ کو برف کھانے بند رکھے گا, زندہ نہیں بچے گا, پھر میت کو رکھتے ہیں, اللہ ہم کو بچائے. کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی, ہاں بالکل, باڈی اکڑ جائے گی جی, اور وہ برف کی طرح ہو جاتی ہے, وہ جیسا ڈالا ویسا وہ رہے گا, یعنی کہ گلے سڑے گا نہیں ظاہری طور پر, لیکن تکلیف. شاید میں نے سنا یا کسی نے بتایا تھا یا کچھ ہوا تھا کہ اس میں عام آدمی جیسے زندہ آدمی کا اس میں کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے, وہ باغ باغ کے رکھ کے وہ ڈال دیتے ہوں گے یا اس وقت بند کر کے ڈالتے ہوں گے پھر اس کو چلاتے ہوں گے, ظاہر دوران ٹھنڈک کون چلائے گا, پتہ نہیں. جیسے یہ اپنے کولڈ اسٹوریج جیسے ہمارے ہوتے ہیں, یا دیکھے میں نے مینا میں جب وہ آگ لگی تھی وہ بہت لوگ جل کر فوت ہوئے تھے حجی, اس میں ہم دیکھنے گئے تھے تو وہ اس میں تھے خانوں میں, ٹھنڈی مطلب برف کے, اس وقت بھی بڑی عبرت ہو رہی تھی کہ یار کیا ہوگا, اس میں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, پوسٹ مارٹم منع کریں گے تو بٹا لیں گے, اچھا تو اس کے نہیں کرنے دے رہا کہ تو نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ, تو پکڑا نہ جائے, بولنے جیسا بھی نہیں ہے. اب یہ انٹرنیشنل پرابلم صحیح ہے, تو اس لیے وہ بس جلدی جلدی وہ شریعت کے مطابق دفن کر دینا چاہیے, دیر نہیں لگانی چاہیے, اللہ توفیق دے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ذہن تو سننے والوں کا بہت بنتا ہوگا لیکن ظاہر ہے ان کی چلتی کتنی ہے بچاروں کی, یہی چلے گی شور ساری یہ وہ خاندان, ہاں مطلب نہیں بےچارے بڈھے بڈھے ہوتے ہیں, ان کی بھی ایسی سوچیں ہوتی ہیں ایسی عجیب و غریب, شاید اب تو وہ بوڑھا آدمی مر گیا ہوگا, اللہ بےچارے کو معاف کرے, کہ بس ایک عجیب قصہ مجھے بتایا تھا ایک نے, وہ دعوت اسلامی پتہ نہیں شروع ہوئی تھی میرا خیال ہے, شروعات کے دن تھے, میرے پاس آیا یا میرے پاس آتا جاتا تھا ایک عیسائی بھائی, وہ اماما بولا میرے کو میرا باپ نہیں باندھنے دیتا. اچھا پھر کیا ہوا, ایک بار یہ میرے پاس آ گیا فجر کی نماز میں, فجر کی نماز کے بعد اس نے مجھے کہا کہ امام ابان کیا ہے, بولا میرا باپ استنجا خانے میں گیا تھا تو استنجا خانے میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, میں اس نے امام ابان کیا ہے. اور ایک اور پھر شاید اس نے مجھے عجیب و غریب قصہ بتایا کہ میں امام ابان کے اپنے باپ کہ سرانے تھا, سرانے ٹی وی رکھا ہوا تھا, پلنگ پہ میرا باپ کی لاش رکھی ہوئی تھی, ابھی کوئی غسل کفن نہیں ہوا تھا. تو بولا میرا نانا, بوڑھا نانا, اس نے میرا امامہ پیچھے سے کھینچا کہ اتار اس کو, لاش کھڑی رکھی ہوئی ہے. میرے نانا نے میرا امامہ کھینچا اور شاید اس کے جھٹکے سے میری گھڑی اچھل کے نکل گئی, ایسا زور سے کھینچا, ایسا کچھ مجھے یاد آ رہا ہے. یعنی وہ نانا بوڑھا, اب شاید مر گیا ہوگا, وہ بوڑھا نانا جو ہے وہ باپ یعنی اپنے داماد کی لاش کے پاس بھی اس کو امامہ نہیں باندھنے دے رہا تھا. یہ گھر کا ماحول کیسا ہوگا یار ان کا. خیر بعد میں تو اس کو اس عیسائی بھائی کو نانا بھی چلا گیا ہوگا, پھر روکنے والے عمر بھی بڑی ہو گئی ہوگی, پھر تو اس نے درس نظامی بھی کر لیا اور ترقی کی اس نے اپنے طور پر دین کے معاملات میں. دعوت اسلامی میں اگرچہ پریکٹیکل وہ نہیں ہے لیکن اپنے طور پر مسلکن عقیدتن اپنے سے بھی ماشاءاللہ محبت اور سب کچھ ہے. تو یہ حالات ایسے ہیں. یہ تو ایک گھر کا مجھے پتا چلا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا. کبھی کبھی اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں کہ ہمارے گھر میں امامہ جلا دیا گیا اور داڑھی نیند میں کاٹ دی گئی, ایسے بھی کیسا ہے میرے پاس. یہ مرنا نہیں ہے یار, ان لوگوں کو خوف نہیں آتا کہ امامہ اور داڑھی جو ہے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اسی کا تو طریقہ ہے. چلو تم نہیں رکھتے, رکھنا چاہیے, لیکن یار اس طرح کرنا, ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے. مرنا تو لازم ہے, جو اس طرح کرتے رہے آخر وہ مر ہی گئے نا یار, ہم بھی تو مر جائیں گے نا. موتو قبل انت موتو, وہ یہ تو محاورہ ہے, موتو قبل انت موتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے. وہ کہ نا آیت ہے نا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تم ہرگز مت مرو مگر مسلمان رہتے ہوئے. اللہ ہم کو ہمارا ایمان سلامت رکھے. خیر جس نے امامہ کھینچا یا امامے سے روکا, نعوذ باللہ, وہ کافر ہو گیا یہ ہم نہیں کہہ رہے. وہ تو جب کہ سنت سمجھ کر سنت کی توہین کے نیت سے اگر ایسا کیا تب تو اس پر حکم کفر آئے گا, ورنہ جہالت ہے اور نہیں سمجھ آتی ان کو. لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ کم از کم بڑے شہروں میں اور یہ اس ماحول میں کسی کو پتا نہ ہو کہ داڑھی سنت نہیں ہے, امامہ سنت نہیں ہے. یہ ہے بہت مشکل کہ پتا نہ ہو, ہے خطرناک داڑھی اور امامے کی مخالفت. اللہ ایمان سلامت رکھے. مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو, بھول مت یہ حقیقت کہ ہے خاک تو. مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو, بھول مت یہ حقیقت کہ ہے خاک تو. تھام لے دامن شاہ لولاک تو, تھام لے دامن شاہ لولاک تو. سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو, تھام لے دامن شاہ لولاک تو. سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو. ایک دن موت آ کر رہے گی ضرور, اس کو تم مجرموں کچھ سمجھنا نہ دور. ایک دن موت آ کر رہے گی ضرور, کو تم مجھے ماں کچھ سمجھ نہ دور باد مردن نہ پاؤ گے کوئی سرور ایسے ہو جائے گا خاک سارا غرور اے میرے بھائیو سب سنو دھر کے کان عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں آخرت کی کرو جلد تیاریاں موت آ کر رہے گی تمہیں بے گمان فرمانو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا امیر اسنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے جو آپ نے وضاحت فرمائی ہے باہر ملکوں میں عرض یہ ہے کہ باہر ملکوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قانون کچھ اس طرح کے ہے کہ اگر کوئی پوسٹ مارٹم کروانے میں رکاوٹ بنا آپ نے تھوڑا بہت فرمایا ہے لیکن چونکہ آپ کا ایک جامع مدنی گلدستہ ہے اس ٹائپ کا تو اس میں کوئی ایسی وضاحت ہو کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کس قدر آدمی کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا اور اگر پوسٹ مارٹم کرانا ہے کی مجبوری ہے تو اب اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. دراصل انٹرنیشنل قوانین ہیں اس میں تو انٹرفیئر کر نہیں سکتے. میں نے حکم شریعت بیان کیا ہے کہ شرعاً پوسٹ مارٹم درست نہیں ہے لیکن اب بہت سارے قانون ہیں جو شرعاً درست نہیں ہوتے لیکن اور ہمارے ملک میں بھی یہ قانون ہے. کوئی مطلب یعنی کہ شک ہے کسی پر کہ اس کو زہر دیا گیا ہے یا کس وجہ سے اس کی موت آئی ہے تو اس کے بھی پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں اور کہیں کچھ طریقے جس سے یہ معلومات کرتے ہیں. تو بہرحال میں نے حکم شریعت بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں جا کر کوئی بعض جگہ ایسا سنا ہے کہ کوئی بڑا آدمی گارنٹی دے دیتا ہو یا سورس لگ جاتی ہو تو بغیر پوسٹ مارٹم کے بھی کام چل جاتا ہے, یہ بھی سنا ہے میں نے. ورنہ وہ ہر جو بھی غیر ملک کی فوت ہوا نا, ایک ملک کا مجھے کسی نے بتایا غیر ملکی اگر وہاں فوت ہوا تو پوسٹ مارٹم تو کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے. تو اگر کوئی سورس لگ جائے اس کی تو وہ بچت ممکن ہے. تو بارہ لے کے قانون اپنی جگہ پر جو بھی ہے, ہم تو اسلامی قانون کی بات کریں گے, شریعت کی بات کریں گے. تو میں نے شریعت کی بات کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی آجی رضا. اب ایسے ایک ہے جاننے والے کہ جن کا انتقال ہوا تھا مدینہ منورہ میں تو ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا تھا. الحمدللہ وہ نانا جب ولی کا تھا. ماشاءاللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ مجھے پیغام آیا ہے بابا ابھی کہ اب ایک مشین آ گئی ہے جو یو کے میں ہے اور یہ اس سے میت کو گزارتے ہیں تو اس مشین کو کہتے ہیں کاز آف ڈیتھ بتاتی ہے یعنی کہ اس کے مرنے کا سبب کیا بنا. تو وہ میت کو جو ہے نا اس مشین سے گزار دیتے ہیں تو وہ کاز آف ڈیتھ بتا دیتی ہے. تو اس مجھے صوتی پیغام سے ایسا مجھے محسوس ہوا کہ ابھی یافور بھائی کا پیغام تھا کہ پیغام سے محسوس ہوا کہ شاید یہ مشین پوسٹ مارٹم کا کوئی آلٹرنیٹ ٹیکنالوجی آئی ہے. جی ہاں سنا ہے یہ ہے بعض ممالک میں. تو وہ قرآن نازی والے نام جو 12 نکلے تھے عمرے کے لیے سفر مدینہ کے لیے ہاں چار تھی اٹھڑے ہوئے راشد محمود ولد عبد الغفور باب المدینہ. پاپا اس میں کل سے ہم نے ترکیب بنائی ہے کہ وہ اسلام بھائی جو روزانہ عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز تراوی کے بعد ان دونوں مدنی مذاکروں میں جو پابندی سے آ رہے ہیں کل انشاءاللہ عزوجل 12 میں سے ایک نام ہم ان میں سے بھی شامل کریں گے. اچھا تو اب جو اعتکاف میں ہو وہ بھلے گھومے پھرے شاپنگ کرے سے سمندر دیکھنے جائے اس کو تو دینا ہی ہے نا, وہ کھلانا بھی ہے مفت میں اس کو. پاپا اس میں تو یہ یا تو کوئی ایسی کیٹیگری کرو نا یار کہ صرف انہی کی قرآن دادی ہوگی چاہے موتقف ہو چاہے غیر موتقف ہو, روزانہ دو مدنی مذاکروں میں حاضری اس کی ہوتی ہو. دیانت داری جھوٹ بولے گا تو آخرت میں پھنسے گا. اگر آپ کو ایک مشورہ ہے میرا کہ ایک تو یہاں ہم ان کو اے سی میں رکھیں خالی سونے کے لیے آئے اور گھومنے نکل جائے اور کھائے پیے تو اس کو غیرت نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہا ہے, ایسا کرنا چاہیے. ایسے ہوں گے؟ ہاں ہوں گے. ہاں ہوں گے یہاں ایسا آئے ہوں گے اللہ کھانے پینے کے لیے اور مزے لینے کے لیے. باب المدینہ بڑا شہر ہے رونق والا شہر ہے, ایسے بھی آتے ہیں گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں. پاپا اس میں ایک مشورہ یہ آیا کہ اگر ہم چار نام اثر میں پکاریں اور آٹھ نام رات کو پکاریں تو ظاہر ہے نام تو ہم اس کے شامل کرتے ہیں جو ہوتا ہے جب چاہے مطلب رات سویا پڑاؤ دن کو گھومنے کے لیے نکل جائے اثر میں پہنچ جائے گا. آئیے چار کھانا اچھا جس کے اثر میں چار نام آ گئے وہ رات کو تو ان کی چھٹی کے چلو اپنا تو نام آ گئے اب اپنے کیوں رات قرآن دازی تو رات ہوگی نا, رات تو ان آنا پڑے گا مدنی تربیت کا. وہ چار کے تو نکل گئے نا, اب اس پر غور کرنا چاہیے, اس کا کوئی میکنزم تیار کرتے ہیں پروپر طریقہ کار وضع کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کو اپنے اناؤنس کرتے ہیں تاکہ ہم یہ جو بھی مطلب کہ ہمارے فوائد ہیں دین اسلام سے متعلق وہ حاصل کر سکیں. دراصل مسئلہ یہ کہ ایک تعداد طلبہ کرام کی ایسی بھی ہوتی ہے جو بےچارے ریگولر ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں اور بعض اس میں سے ہوتے ہیں مدنی احتیاط کے لیے جاتے ہیں, اب ان کو تو ہم محروم کر دیں اور جو آئے ادھر اے سی میں سوئے بازار میں گھومے اور دونوں ٹائم کھانے پینے پر حاضری دے ہم اس کو بولے جاؤ تم مدینے جاؤ. یار یہ کیسے ہو؟ نہیں اس پر بابا غور کرنا چاہیے. آپ انشاءاللہ سوتی پیغام سنیں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی ملی ہوئی ہے, یہ انشاءاللہ ان کو خوب حج اور مدینہ منورہ کی حاضریوں کی سعادتیں ملیں, بس یہ آپ کی بات مان لیں. سبحان اللہ. راشد محمود ولد عبد الغفور. راشد محمود ولد عبد الغفور. راشد محمود ولد عبد الغفور باب المدینہ. مرحبا. جن نبی نام نکلے وہ ہاتھ اوپر اٹھا کر مدنی تربیت گاہ کی طرف آ جائیں. نبیل احمد ولد محمد ایوب سانگھڑ. نبیل احمد ولد محمد ایوب سانگھڑ. نبیل احمد ولد محمد ایوب سانگھڑ. عابد اتاری ولد عبد الرشید لودھرا. عابد اتاری ولد عبد الرشید لودھرا. عابد اتاری ولد عبد الرشید لودھرا. محمد عمران ولد محمد اسلم کوٹ غلام محمد. محمد عمران ولد محمد اسلم کوٹ غلام محمد. محمد عمران ولد محمد اسلم کوٹ غلام محمد. مزید حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت